بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اس کا حاشیہ لکھ لو. لا تحرموا کا نمبر ایک, اعتقادن حلال کو حرام کہنا کفر ہے. نمبر دو, قولن حلال کو حرام کہنا قسم ہے. نمبر تین, حلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے حرام کا معاملہ کرنا بدعت ہے. نمبر چار, بطور علاج کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا جائز ہے. آخری دو سطریں, لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اس کا جملہ لکھ لیں, اگر قسم اٹھا لی ہے کہ فلاں جانور مجھ پر حرام ہے یا اس پر سواری نہ کروں گا یا اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا, تو ایسی قسم توڑ ڈالو. اگلا صفحہ, آخری تین چار سطرے ہیں. انما یرید الشیطان و یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اس کا جملہ, انصاب اور ازلام, بھجا بھجا عثمان جلدی کر, انصاب اور ازلام سے بچنے کی علت شرک فی التصرف اور شرک فعلی ظاہر تھی, لہذا اسے بیان نہ کیا. ادھر تو لکھا ہوا ہے اشیاء, آپ کے قرآن پر تو ہے. چلو یہ بھی ہے, چلو یہ کچھ پڑھ لیں پھر آگے چلیں. یہ بات یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ, باب نمبر دس, یہ آخر تک چلے گا. مسائل اربع کا اعادہ, اس باب نمبر دس کا خلاصہ مسائل اربع کا اعادہ. یا ایھا الذین آمنوا, اعادہ مضمون اول یعنی نفی شرک فعلی. سورت کے شروع میں بھی شرک فعلی پہلے تھی, اب پھر شرک فعلی کو دہرا رہے ہیں. چار عنوان آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے, تحریمات اللہ, تحریمات غیر اللہ, نیازات اللہ, نیازات غیر اللہ. اے ایمان والو, لا تحرمو, نہ حرام سمجھو, طیبات ما احل اللہ لکم. لا تحرمو اس کے نیچے عنوان ہے بیان تحریمات غیر اللہ. کیا مطلب؟ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو, وہ حلال ہیں. نہ حرام سمجھو, لکھا ہے لا اعتقادن ولا قولن ولا عملن. نہ عقیدہ حرام والا رکھو, نہ زبان سے حرام کہو, نہ عمل حرام والا کرو. پاکیزہ چیزیں کون سی؟ یہ اضافت بیانیہ ہے, یعنی وہ جو حلال کی اللہ کریم نے تمہارے لیے ہے. ولا تعتدوا, اور حد سے نہ بڑھو, حدود شرعیہ سے. دربارہ تحریم و تحلیل, حرام حلال کے مسئلے میں تم حدود شریعہ سے نہ بڑھو. رستہ دیو جی, رستہ دیو. ساتھی اٹھو نا یار, جلدی کرو. الا یحب المعتدین الا یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. وَأَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. تحریم کے بجائے کلو, استعمال کرو. کلو کا کیا معنی کیا؟ اب قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی, اب اس کو کھانا تو نہیں ہے. کلو کھاؤ نہ, استعمال کرو. کھاؤ نیچے لکھا ہے یعنی برتو, استعمال کرو ان چیزوں میں سے جو دی ہیں اللہ کریم نے تم کو. نمبر ایک حلالن, نمبر دو طیبان, حلال بھی اور طیب بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. نسخ عمل. اور ڈرو اللہ کریم سے وہ اللہ, مقتضی انتم بھی مؤمنون, کہ تم اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو. اللہ کے ساتھ ایمان ہے تو اس سے ڈرو. میں نے چند جملے آپ کو اس آیت پر لکھوائے ہیں. لا تحرم پر اعتقادن حلال کو حرام کہنا کفر ہے. نمبر دو قولن حلال کو حرام کہنا قسم ہے. نمبر تین حلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے حرام کا معاملہ کرنا بدعت ہے. اور نمبر چار بطور علاج کسی حلال سے حرام کا معاملہ کرنا جائز ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, چونکہ یمین میں تحریم حلال ہوتی ہے, اس لیے یہاں سے مسئلہ قسم شروع کیا گیا. ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے, یمین قسم اٹھا لیتا ہے. اب قسم اس نے اٹھا لی, میں آپ سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا آج کے بعد, تیری میری بول چال بند. کیوں بھائی, کیوں قسم اٹھائی ہے؟ چونکہ قسم کے اندر بھی ایک جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے, اور یہ بھی ایک جائز چیز کو ناجائز پیچھے قرار دینے والا مسئلہ چل رہا تھا, اس لیے یہاں سے قسم کا مسئلہ شروع کیا. میں نے ایک جملہ لکھوایا, یہ تو قرآن پاک کا جملہ تھا, اگر قسم اٹھا لی ہے کہ فلاں جانور مجھ پر حرام ہے, یا اس پر سواری نہ کروں گا, یا اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا, تو ایسی قسم توڑ ڈالو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ کریم ساتھ بے فائدہ کے تمہاری قسموں میں سے. یمین لاغب, ذرا سورۃ البقرہ پر آ جاؤ, دوسرا پارا, اور سورت کا نام سورۃ البقرہ, اور آیت نمبر ہے 225, صفحہ 62. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. نہیں پکڑے گا تم کو اللہ کریم آخرت میں باللغو فی ایمانکم, ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں سے. اس کے نیچے کوئی لفظ لکھا ہوگا بلا قصد جھوٹ بولا گیا, ارادہ نہیں تھا اور گزشتہ کسی بات پر. اللہ کی قسم وہ بندہ وہاں گیا تھا, گیا نہیں تھا, بغیر ارادے کے کہہ دیا, پتہ نہیں تھا, غلطی سے جھوٹی قسم اٹھا لی. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن پکڑے گا تم کو اللہ کریم ساتھ ان کے جو کمایا تمہارے دلوں نے. جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی نا, تو پھر اللہ مؤاخذہ کرے گا. آ جاؤ یہاں پر, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, نہیں پکڑے گا تم کو اللہ کریم ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں سے. ورنہ یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ امر ماضی پر بلا قصد قسم کھا لی, جھوٹی قسم اٹھا لی. ولکن یؤاخذکم بما, لیکن پکڑے گا تم کو اللہ کریم, لکھا ہے دنیاوی یعنی کفارہ, کفارہ دینا پڑے گا. کیا؟ بما باب من علا, بما علا, علا ما اکت تم الایمان, جو پکا کیا تم نے قسموں کو آئندہ واقعات پر. آئندہ واقعات پر قسموں کو پکا کیا, اللہ پکڑے گا, پھر کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے اس کا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ, کفارہ اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو. سورت اول اختیاری, من اوسط ما تطعمون اہلیکم, درمیانے میں سے جو کھلاتے ہو تم اپنے گھر والوں کو. جو درمیانے قسم کا کھانا کھلاتے ہو, نہ ہلکا نہ بہت زیادہ مہنگا, وہ کھلانا ہے تم نے 10 مسکینوں کو، یا دوسری اختیاری صورت او کسوت ہم، یا کپڑے پہنانا ان کو، نمبر 3 او تحریر اور اقامہ، یا آزاد کرنا گردن کا، کوئی غلام وغیرہ آزاد کر دو۔ ان 3 صورتوں میں جو صورت بھی اختیار کرو تمہاری مرضی، 10 مسکینوں کو کھانا، 10 کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، یہ تو ہے اختیار تمہیں، جو بھی کرو۔ فمن لم یجید، بس جو بندہ نہ پائے ان 3 میں سے کسی ایک کو، پھر فصیام و ثلاثت ایام، 4 غیر اختیاری، اب تمہارا اختیار نہیں ہے، کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑے نہیں پہنا سکتے، غلام آزاد نہیں کر سکتے، اب پھر فصیام و ثلاثت ایام، بس روزہ رکھنا 3 دن لگاتار، روزے رکھنا 3 دن، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، ثلاثت ایام کے نیچے لگاتار، یہ غیر اختیاری صورت ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جس وقت تم قسمیں اٹھا لو اور توڑ دو۔ کیا لکھا ہے، ورنہ قسم اٹھانے سے تو کفارہ نہیں آتا، قسم اٹھانے کے بعد توڑنے سے کفارہ آتا ہے، جس وقت اٹھاؤ اور توڑ دو۔ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ لکھو جملہ بنانا جلدی کرو، وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اس کا جملہ لکھو، نمبر 1 قسم اٹھاؤ تو پھر توڑو نہیں، قسم اٹھاؤ تو پھر، ایک قول یہ ہے، دوسرا قول لکھو، دوسرا قول لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، نمبر 2 حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی جتنا ہو سکے قسم نہ اٹھاؤ، از مولانا حسین علی رحمہ اللہ حضرت فرماتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسمیں اٹھاؤ ہی نہیں، قسمیں بات بات پر قسمیں نہ اٹھاؤ۔ کزالے کسی طرح واضح کر دے اللہ تمہارے لیے آیات ہی اور احکاموں کو، احکاموں کو واضح کرتا ہے، کیوں، حکمت تبیین للکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، رعایت مسالے کا، تمہارے مصلحتوں کی، کیسے اللہ نے رعایت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، نیچے لکھا ہے نیازات غیر اللہ کا بیان، یہی مسئلے چلیں گے 4، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب اور جوا، والانصاب، اور غیر اللہ کی پرستش گاہیں، انصاب نصب کی جمع، صبح پڑا تھا جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، نشان ہائے معبودان باطلا، شاہ ولی اللہ نے مانا کیا معبودان باطلا کے نشانات، دربار، تھلہ، مزار، قبر وغیرہ، والازلام، اور تیر، صبح پڑا تھا یاد ہے، انتستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، رجس من عمل شیطان، یہ گندگی ہے شیطان کے کاموں میں سے، فاجتان ابو، اس سے بچو، سمرا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، انصاب اور ازلام، انصاب تو غیر اللہ کی جہاں عبادت ہو رہی ہے وہاں پر جو چیز ذبح کی جائے حرام ہے، والازلام تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا حرام ہے، کہا تھا اف اللہ تفل، تیر نکالا کرتے تھے، صبح بات ہو چکی۔ آگے انما یرید الشیطان ضرر دنیاوی، دنیا کا نقصان، شکیناً چاہتا ہے شیطان، یوں کیا کہ ڈال دے تمہارے درمیان، العداوت والبغض، دشمنی برتاؤ میں، والبغض، بغض دلوں میں، دلوں میں تمہارے بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، دشمنی اور بغض شیطان ڈال دے گا، شراب پی کر اوٹ پٹانگ بندہ باتیں کرے، لڑائی فساد ہو جائے، گندے کام کر بیٹھے، اسی طرح جواری آپس میں لڑ پڑے وغیرہ وغیرہ۔ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ضَرَرَ أُخْرَوِي، شیطان چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اللہ کی یاد سے، بالخصوص وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی تمہیں روک دے، فَعَلًا تُم مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم رکنے والے۔ استفہام طلبی، سوالیہ انداز ہے، طلب کے انداز میں ایک سوال کیا، کیا ہو تم رکنے والے، یعنی رک جاؤ۔ اب ذرا غور کرنا، پیچھے 4 چیزیں بیان کی، شراب، جوا، انصاب و غیر اللہ کی پرستش والی جگہ، اسلام اور تیروں والی بات، اور آگے شراب اور جوا، ان دونوں کی تو علت بیان کی ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکنا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ان دونوں کے بارے میں اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، میں نے بھی حاشیہ لکھوا دی، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ انصاب و ازلام کی علت، وجہ، شرک فعلی اور شرک فی التصرف، شرک فی التصرف، شرک سے کو کاٹو نا شرک فی التصرف ظاہر معلوم ہو رہی تھی. انصاب کے اندر جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے شرک فعلی اور ازلام او تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے یہ کام کر یہ کام نہ کر, تو ان اپنے معبودوں کو متصرف سمجھتے تھے کیونکہ یہ اللہ ظاہر ہو رہی تھی اس لیے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اور خمر و میسر کی علت بیان کی گئی ہے. وَعَطِيُوا اللَّهَ وَعَطِيُوا الرَّسُولَ وَعَطِيُوا اللَّهَ وَعَطِيُوا اصول فوزم اللہ, کہا مانو اللہ کریم کا نمبر دو اصول, اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فی جمیل احکام سارے احکام میں, وحذروا نمبر تین اور بچتے رہو مخالفت احکام سے, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ موڑ لو, فَاعْلَمُوا پس تمہیں پتہ ہونا چاہیے, انما علی رسولنا البلاغ المبین یقینا فریضہ نبی ہمارے رسول کے ذمے ہے صرف پہنچا دینا صاف صاف, اور وہ بخوبی پورا کر چکے ہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ایک سوال کا جواب ہے. اوپر شبہ دیکھو, شبہ یہ تھا کہ پہلے صحابہ کرام شراب پیتے تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کو بھی عذاب ہوگا, تو اللہ پاک نے جواب دیا لیسا للذین آمنوا, نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے, نیک جناہوں کوئی گناہ, فی ما طعموا ان چیزوں میں جو انہوں نے کھائیں, اذا متا کہو, لیکن شرط یہ ما زیدہ ہے, ما اذا ما ناویو اذا متا کہو, جب وہ شرک سے بچ گئے درجہ اول, اتقو شرک سے بچ گئے, خیال کرنا مانا مانے پر شرک سے بچ گئے, وآمنوا دلیل تقوی, تقوی کی دلیل کیا ہے, ایماندار بنے رہے اور عمل کرتے رہے نیک. اب خیال, ثم تقوا پھر شرک چھوڑنے پر پکے رہے, کیا لکھا ہے, درجہ ثانیہ درجہ ثبات علی ترک شرک, شرک چھوڑنے پر پکے رہے, وآمنوا اور ایمان پر پکے رہے, معنی میں فرق ہے, نہیں لکھو گے تو کیسے یاد رہے گا. پہلا جو تھا نا اتقو شرک سے بچ گئے, اب دوسرے اتقو کا کیا معنی کیا ہے, شرک چھوڑنے پر پکے رہے, اور پہلے آمنو کا معنی تھا ایمان قبول کیا, اور اس آمنو کا معنی ایمان پر پکے رہے, اور درجہ ثالثہ سمت تقو احسنو پھر کامل متقی بن گئے, اتقو. تیسرے اتقو کا عبد الباسط کیا معنی کیا, کامل متقی بن گئے تیسرا درجہ, وآسنو اور اخلاص سے نیک کام کرتے رہے, دل سے نیکیاں کرتے رہے. نیچے لکھا ہے درجہ ثالثہ یعنی احسان, کما جا فی الحدیث ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت تو ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے, یہ احسان ہے اس کو کہتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ کریم پیار کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اعادہ تحریمات اللہ, جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو, اے ایمان والو ضرور امتحان کرے گا اللہ کریم تمہارا, بشیء من الصید ساتھ تھوڑی سی چیز کے شکار میں سے, تنالوا ایدیکم پہنچیں گے اس شکار کو تمہارے ہاتھ, بوجہ ان کے دور نہ بھاگنے کے. اب تم ہو حرم شریف کے اندر اور جانور آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں لیکن ادھر ادھر پھر رہے ہیں, تم ہاتھوں کے ساتھ پکڑ سکتے ہو لیکن نہیں پکڑنا, کیوں, حالت احرام میں ہو, اور نمبر دو یا حدود حرم کے اندر ہو. ورما حکم, اور تمہارے نیزے بھی ان کو پہنچ سکتے ہیں, یہ امتحان ہوگا تمہارا. ورنہ اب سمجھ لو ذرا مسئلہ, حالت احرام میں بندہ ہے, اگر یہاں اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں ہے, اپنے محلے میں کیوں نہیں ہے, احرام باندھ لیا نیت کر لی ہے تو یہاں بھی شکار نہیں کر سکتا, اور حدود حرم میں پہنچ گیا اگر بندہ حالت احرام میں نہیں ہے حدود حرم میں پھر بھی شکار نہیں کر سکتا. تمہارے نیزے شکار تک پہنچ رہے ہیں, ہاتھ پہنچ رہے ہیں, وہ سات جانور پھر رہا ہے, خرگوش ہے لیکن منع ہے کرنا نہیں. پھر لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, علم تمیز مراد ہے, تاکہ ظاہر کرے اللہ, تاکہ نیچے لکھا علت تفصیلی، علت ما قبل میں ان اللہ یحکم ما یرید علت اجمالی تھی، اگر آپ کو سورت کی ابتدا یاد ہے وہاں پر ایک لفظ میں نے عرض کیا تھا علت حاکمانہ، کھولو تو ان اللہ یحکم ما یرید، پہلے پہلے سورت کی ابتدا میں ان اللہ یحکم ما یرید پر کچھ لکھا ہوا ہے؟ علت اجمالی لکھا ہوا ہے، اور کچھ لکھا ہوا ہے؟ علت حاکمانہ، لکھا ہوا ہے یا میں نے لکھوایا تھا یہ بتاؤ، لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، فرمایا تم کون ہو بات کرنے والے؟ میری مرضی، میں حاکم ہوں، میں جو چاہوں فیصلہ کر دوں، جس کو حلال قرار دوں، جس کو حرام قرار دوں، اس کو کہتے علت حاکمانہ. اب آ گئی لیعلم اللہ علت حکیمانہ، یہ کیا ہے؟ علت نہیں لکھا ہوا تو لکھو علت حکیمانہ، یہ لفظ لکھنے، علت حکیمانہ. لیعلم اللہ تاکہ ظاہر کرے اللہ، یہ شکار آس پاس پھر رہا ہے کر نہیں سکتے، کیوں؟ تاکہ ظاہر کرے اللہ. میں یخاف ہوں بالغیب، کون ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ہاں. فمن اتدا بعد ذلک، جو بندہ حد سے بڑھے گا اس تحریم کے بعد اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یاد آ تحریمات اللہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں حرام سمجھو. اے ایمان والو، نہ قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم محرم ہو. وہ حرم بمانا محرم. ومن قتلہ منکم متعمدا، جو بندہ قتل کرے گا اس شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، خرگوش ہے بکری ہے جان بوجھ کر اس کو تم نے مار ڈالا حالت احرام میں، پھر فجزاؤن، پس بدلہ، جزاؤن موصوف ہے اور مثل اس کی صفت ہے، پس بدلہ. اس کے نیچے چھوٹا لفظ لکھا ہوا ہے فعلیہ، خبر مقدم محذوف ہے فا، تو عبارت کیا بنی؟ فعلیہ جزاؤن، جو بندہ شکار کو جان بوجھ کر تم میں سے مارے گا تو فعلیہ اس کے اوپر بدلہ ہے، مثل برابر، معنی لکھو تو اس کے اوپر بدلہ ہے برابر ما اس جانور کے، ما کا معنی بدلہ ہے اس پر برابر اس جانور کے، قاتل جو اس نے مارا، مینن نام مویشی میں سے، یہ مینن نام، یہ ماں کا بیان آ گیا. دیکھو تو مہربانی کرو اللہ یار، مسئلہ چٹکی میں حل کریں. ایک آدمی ہے اس نے ہرن مار دیا احرام کی حالت میں، یا احرام کی حالت نہیں تھی لیکن حدود حرم میں، حدود حرم میں احرام ہے یا احرام باندھا ہوا نہیں ہے، شکار کرنا منع ہے، اس نے ہرن مار دیا. اب اس بندے کے اوپر بدلہ ہے جزاؤن برابر اس جانور کے جو اس نے مویشی میں سے مارا، اب فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، فیصلہ کریں اس کا دو انصاف والے تم میں سے. کون؟ دو بندے بیٹھ گئے، اس نے ہرن مارا ہے تو ہرن کی قیمت بناؤ بناؤ بناؤ، بھائی ہرن تھا 5000 کا، دو انصاف والوں نے قیمت بنائی، اس کو کہا بھائی ہرن 5000 کا تھا، اس کے برابر جانور دینا ہے، 5000 کی بکری دے اور اللہ کے نام پر ذبح کر دے، 5000 کی، سمجھ آ گئی نا؟ یہ وہ کہاں پہنچائی ہوئی ہوگی، ہدیم بالغ الکعبہ، ترہا لے کے وہ ہدیہ ہوگی پہنچنے والی ہوگی کعبے شریف کو، ہدیہ ہوگی جانور ہوگا نیاز کا پہنچنے والا کعبے کو، یہ اس کو کہتے ہیں مثل سوری. نیچے کیا لکھا ہے؟ بھائی بکری ہرن کی طرح ہے، بکری ہرن کی طرح ہے. او کفارۃ طعام مساکین، اس کا عطف ہے جزا ان پر، علیہ کفارۃ، عبارت کیا بنی؟ کیا اس کے اوپر کفارہ ہے کھلانا مسکینوں کو، کھلانا. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک تو ذو عدل کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دو انصاف والے، دینداری و تجربہ کاری، دیندار بھی ہوں تجربہ کار بھی ہوں، اور مساکین کے ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اقل درجہ فی مسکین صدقہ فطر، اقل درجہ نصف سا، دو سر گندم، جملہ لکھو مولانا، تسلی نہیں ہو رہی. اگر شکار کی قیمت اس قدر ہو کہ اس سے حد کا کوئی جانور خریدا جا سکے تو اسے خرید کر حدود حرم میں ذبح کر دیا جائے، جملہ پڑھو. اگر شکار کی قیمت مثلا ہرن مارا، مثلا ہرن کو شکار کر لیا، اب اگر شکار کی قیمت اس قدر ہو کہ اسے حادی کا جانور خریدا جا سکے تو اسے خرید کر حدود حرم میں، اب ہرن ہے 5000 کا تو 5000 کی بکری خرید کر حدود حرم میں ذبح کر دو، یہ بات سمجھ آ گئی. دوسرا لکھو، نمبر دو، یا اس کی قیمت کا غلہ خرید کر مساکین پر تقسیم کرے، ہر مسکین کو 2 سیر گندم. اب دیکھو تو میں سمجھا دوں جملہ، ہرن کو مارا، حدود حرم میں مار دیا یا احرام کی حالت میں مار دیا. اب جی سوچو سوچو، دو دیندار بندے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہرن کی قیمت بناؤ تو یہ 2 من غلہ بنتا ہے، کتنا؟ تو 2 سیر کے حساب سے ایک ایک مسکین کو دے دے، اس کو کہتے ہیں مثل مانوی. نیچے کیا لکھا ہے؟ کفارت ان تام و مساکین، کے نیچے کیا لکھا ہے؟ مثل مانوی. نمبر 3 لکھو، یا گندم کے 2 سیر کے عوض ایک ایک روزہ رکھے. یا گندم کے 2 سیر کے عوض ایک ایک. اب جی میری طرف دیکھو، حساب کچھ تو کرو چھوٹا سا. ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ مار دیا حدود حرم میں یا احرام کی حالت میں، اب دو انصاف والوں نے فیصلہ کیا بھائی ہرن کا بچہ تھا تو اس کی قیمت بنتی ہے 20 سیر گندم. کیا بنتی ہے؟ اب یہ بیچارہ، اس کے پاس تو غلہ ہے نہیں، تو 2 سیر کے حساب سے ایک روزہ تھا تو 20 سیر گندم کے کتنے روزے بن گئے؟ 10 روزے رکھے، بس معاملہ ختم. بات سمجھ آ گئی کہ میں نے آپ کو لکھوا دیا. او عدل و ظالے کا سیامن، یا برابر اس کے روزے رکھنا، برابر اس کے کیا لکھا ہے؟ فی مسکین ایک روزہ، یا تو 2 سیر گندم ایک ایک مسکین کو دے، یا 2 سیر گندم کے بدلے میں ایک روزہ رکھے. لے یزو کا و بالا مر. مولانا آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ انعام مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے چلو، تاکہ چکھے سزا، وبال کا معنی سزا، تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی بخلاف خطا کے. اچھا یہ تو اس نے جان بوجھ کر مارا تھا، یہ تو اس نے ہرن کو اگر غلطی سے مار ڈالا. پھر فرمایا بخلاف خطا کے، کہ وہ احترام حرم ہے نہ سزا. کیا مطلب؟ دیکھنا دیکھنا، بس چٹکی میں بات حل کریں. اگر جان بوجھ کر مارا پھر بھی جرمانہ ہے، جان بوجھ کر مارا سزا ہے، اور اگر غلطی سے مار دیا پھر بھی ہے، لیکن یہ اس وقت سزا نہیں ہے بلکہ حرم کے احترام کی وجہ سے ہے، پھر بھی یہ چیز دینی پڑے گی. اف اللہ اما سلف، درگزر کر دی اللہ کریم نے اس سے جو گزر گیا. ومن عادا، ومن عادا، سبحان اللہ، جو بندہ لوٹے گا، لکھو تسلی نہیں ہو رہی. آدا یعنی دوبارہ شکار کرے گا، آدا کا معنی دوبارہ شکار کرے گا. فینتقم اللہ منہ، پس انتقام لے گا اللہ کریم اسے. ینتقم کے نیچے لکھو، یعنی کفارہ کے علاوہ سزا اخروی، کفارہ کے علاوہ سزا اخروی. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کریم زبردست امکانن، ممکن تو ہے اللہ پکڑ لے. ذو انتقام، انتقام والا ہے. وقوان، اس نے انتقام واقع بھی کیے ہیں. اوہل لکم سید البہار، اوہل لکم سید البہار، تتمہ تحریمات اللہ. کیا جملہ ہے؟ بات کو سمیٹو مولانا، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اہل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پکڑنا شکار سمندر کا۔ نیچے لکھے اخذ صید البحر، اخذ صید پک، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پکڑنا سمندر کے شکار کا۔ وطعامہ، اور اس کا طعام، مراد مچھلی ہے، متاع لکم، نفع ہے تمہارے لیے، لسیار اور کافلے والوں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، تحریمات اللہ، اس پر لکھو حرم پر، تحریمات اللہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر شکار خشکی کا۔ ما دم تم حرما، جتنے تک رہو تم حالت احرام میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اللہ کریم سے، نسخہ عمل، مقتضی وہ اللہ کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، سبحان اللہ، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بیان اللہ کے نام کی جو چیزیں ہیں ان کا ادب کرنا ہے۔ بنایا اللہ کریم نے کعبے کو، البیت الحرام، وہ الکعبہ مبدل من ہوتا، یہ البیت بدلا گیا، یعنی کیا بنایا؟ البیت الحرام، یعنی بیت الحرام، عزت والے گھر کو کیا بنایا؟ قیام للناس، قیام للناس، خیال کرنا، بنایا اللہ نے کعبے کو، کون سا کعبہ؟ یعنی عزت والا گھر، اس کو کیا بنایا؟ قیام للناس، موجود رہنے کا ذریعہ لوگوں کا۔ قیام للناس کا کیا معنی کیا؟ موجود رہنے کا ذریعہ لوگوں کا۔ ما یکون بہ امر دینہم و دنیاہم، کعبے کی وجہ سے ان کے دین کے معاملات بھی ہیں اور دنیا کے بھی ہیں۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ مدارک میں ہے کہ قیامت اسی سال آئے گی جب حج پر کوئی نہ جائے گا، سبحان اللہ۔ جتنے تک کعبہ موجود ہے دنیا بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، اور قرب قیامت کعبے کو اٹھا لیا جائے گا۔ موٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی گرانے کی کوشش کرے گا، لمبی تفصیل ہے حدیث میں۔ والہدی والقلائد، اور بنایا اللہ کریم نے اشف الشہر الحرام، عزت والے مہینوں کو، والہدی اور قربانی کا جانور، والقلائد اور پٹے، ذکر تو پٹے کا کیا اور مراد پٹے والا جانور۔ ذالک علت ما قبل، سبحان اللہ، یہ اس لیے اللہ کریم نے ان کو بنایا، لیتا علم اوتا کہ تم معلوم کر لو، شکیناً اللہ جانتے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمینوں میں ہے، ان دو کی کیا تخصیص ہے، شکیناً اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ علم تخویف اخروی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے، جو باز نہ آئے گا اس کے لیے بشارت وان اللہ، اور بشارت یقیناً اللہ جو باز آ جائے، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مال الرسول الا البلاغ، فریضت الرسول نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ مگر صرف پہنچا دینا جس کو وہ بخوبی پورا کر چکے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون، ترغیب اخلاص، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، کیوں؟ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، زبان اور جوارے، یا جوارے سے، جوارے کس کو کہتے ہیں؟ آزا کو۔ وما تک تم، جو تم چھپاتے ہو دل میں، کل یستوی الخبیث والطیب، سبحان اللہ، کل یستوی الخبیث، تب تم ان کا ایک جملہ عرض کرنا ہے، تب تم ان کا اوپر لکھو، اوپر اوپر دو لفظ ہیں چھوٹا چھوٹا، جو تم چھپاتے ہو، کیا مطلب؟ مثلا دل میں تحریم باقی رکھی، مثلا دل میں، اللہ جانتا ہے، کل یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، نہیں برابر الخبیث والطیب، نہیں برابر بری رسمیں، اوپر لکھا ہوا ہے، والطیب اور اچھی رسمیں۔ مولانا موضوع کے مطابق ترجمہ یہ ہے، فرما دیجئے نہیں برابر تحریمات غیر اللہ، دیکھو تو صحیح، خبیث سے مراد تحریمات اور نیازات غیر اللہ، اور وطیب، طیب سے مراد تحریمات اللہ و نیازات اللہ، یہ دونوں آپس میں برابر۔ ولو عجبا کا کثرت الخبیث، اگر یہ حیران کر دے آپ کو کثرت خبیث کی، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بہت زیادہ کیوں نہ ہو، یارہویں کا ایک من دودھ پڑا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک گلاس دودھ اللہ کے نام کا پڑا ہے، تو ساری نیازات غیر اللہ مل کر بھی ایک تھوڑی سی اللہ کریم کے نام کی نیاز کی شان کا مقابلہ کر سکتی؟ گند گند ہے اور پاکیزہ چیز پاکیزہ ہے۔ فتق اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ کریم سے عقل مندو، لعلکم، یہ جو لکھا ہے نا کسی حکمت کی وجہ سے، دیکھ رہے ہو کل کے نیچے اس کا تیر کا نشان ولو آجابا کے نیچے لگاؤ، اگر کسی حکمت کی وجہ سے تمہیں وہ حیران کیوں نہ کر، اللہ اتنی چیزوں کو تم نے حرام کہہ دیا، حیران بھی کیوں نہ کر دے، پھر بھی اللہ کے نام کی چیز اللہ کے نام کی ہے۔ فتق اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ کریم سے عقل مندو، سمرا تکوا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یا ایوہ الذین، حاشیہ لکھو جی، اوپر صبر کرو، وہ تو ہے مزہ نہیں آ رہا، لکھو جی، ماں قبل میں ذکر تھا کہ ضروری باتوں پر عمل کرو، اب فرمایا غیر ضروری باتیں نہ پوچھو، دیکھ لو دیکھ لو، خیر ہے، اچھا جی ایک اور جملہ لکیر لگاؤ جی، اسی آیت کا ایک اور جملہ، جب نیازات غیر اللہ کی حرمت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کہ مختلف سوالات کرو، تاکہ اصل مسئلہ ذہن سے نکل جائے، فرمایا جب تمہارا مطلوبہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو سوال اس وقت کیا کرو، گویا ادب بیان کیا، اب اس آیت کو حل کرتے ہیں، ذرا پچھلا خلاصہ احباب سنائیے پھر بات کو آگے چلائیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے، دیکھنا میری طرف بلال، بس کوئی آپ سے سوال کرے کہ پورے قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں، چار مسائل، نمبر ایک توحید، نمبر دو صداقت رسول، نمبر تین صداقت قرآن بیک زبان ہو کر، صداقت قرآن، نمبر چار آخرت، اچھا کوئی سوال کرے وہ قرآن کی کون سی سورت ہے جس میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، یاسین کون سا سورت، اخلاص، وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، سورت الزہا اور سورت ال، یہ بتا سکتے ہو قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت قرآن ہے، سورت القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ ال، اچھا وہ قرآن کی کون سی سورت ہے جس میں صرف آخرت کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، سورت القاریہ اور سورت الزلزال، اچھا یہ بتائیے کہ ان مقصودی مسائل کے معامل مسئلے قرآن میں کتنے ہیں، چار، نمبر ایک جہاد، لیکن جہاد تو نام ہے جان قربان کرنے کا، بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو، تو دوسرا مسئلہ انفاق، لیکن جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا، نمبر تین جب تک تنظیم نہ ہو، جماعت نہ ہو، اچھا یہ بتا سکتے ہو قرآن میں جماعت کی کتنی شرطیں ہیں، نمبر ایک آدمی خود ٹھیک ہو، جو خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا، نمبر دو گھر کا ماحول ٹھیک ہو، جس کے گھر میں گڑبڑ ہے جماعت کیسے چلائے گا، اس کے لیے رضاعت کے مسئلے، عدت کے مسئلے، طلاق کے مسئلے بیان کیے، اور تنظیم کی تیسری شرط قرآن میں کیا ہے، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، اب اس کے لیے آج مسئلے سورۃ مائدہ میں گزرے ہیں، ڈاکے کا مسئلہ، چوری کا مسئلہ وغیرہ، کہ اس لیے کہ گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، خود بھی ٹھیک، گھر کا ماحول بھی ٹھیک، گھر کے باہر کا ماحول بھی ٹھیک، تنظیم تو بن گئی ہے، لیکن نمبر چار جہاد، انفاق، تنظیم۔ تنظیم کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ نمبر چار آداب ہوں۔ اس کے آداب کہاں بیان کیے؟ سورۃ الحجرات میں۔ اچھا، یہ بتا سکتے ہو قرآن میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ چار۔ نمبر ایک اونچا اونچا، نمبر ایک مومنین، نمبر دو مشرکین، نمبر تین منافقین، نمبر چار اہل کتاب۔ اچھا یہ بتائیے، مشرکین کی بات کرتے ہیں، شرک کرنے والے، شرک کرنے والے دو قسم کا شرک کرتے تھے، اعتقادی اور فعلی۔ اعتقادی کے عنوان اور فعلی کے عنوان، شرک اعتقادی کے چار عنوان، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ اور شرک فعلی کے عنوان، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ اچھا یہ بتا سکتے ہو کہ مشرک کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ یہ بھی قرآن نے چار بیان کیے۔ نمبر ایک مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ مشرکین بالجن، کن کو؟ جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر تین مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر چار مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب۔ اور گمراہی کے درجے قرآن میں کتنے ہیں؟ چار۔ شک، زلال، جدال، مور جباریت۔ یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن کتنی چیزوں سے ڈراتا ہے؟ چار۔ نمبر ایک کفر، نمبر دو شرک، نمبر تین نفاق، نمبر چار افتراء علی اللہ۔ قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے؟ نمبر ایک کتمان حق، حق نہ چھپاؤ، نمبر دو تحریف، مسائل میں ہیرا پھیری نہ کرو، نمبر تین ترک عمل، عمل چھوڑ دو، نمبر چار مداہنت، مسئلے کو گول مول نہیں کرنا۔ اچھا جن پر مور جباریت لگ جائے، قرآن نے کیا کہا ہے، وہ کتنے کام کرتے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک اہل حق سے مقابلہ، نمبر دو انکار معجزات، نمبر تین استہزاء بالرسل، اللہ کے رسولوں سے مذاق، اور نمبر چار اخراج الرسل۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ مزید چلائیں گے اربعینات کا۔ اب دیکھو یہاں کیا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، خلاصہ یہ کہ تعمو کے علمی کو ترک کر دو۔ کیا عنوان لکھا ہوا ہے؟ تعمو کا کیا مطلب؟ لکھو جملہ حاشیے پر، عمل نہ کرنا اور علل پوچھنا۔ علل کا معنی وجوہات، یہ کیوں ہے جی، یہ بات یوں کیوں ہے جی، عمل نہ کرنا اور علل پوچھنا، علت کی جمع علل۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ سورت کا دسواں باب ہے اور اس باب میں انہی چار مسائل کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، لا تسلوا النشیاء ان تبدل لکم تسوکم، نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تمہیں بری لگیں گی۔ لکھا ہے فضول باتوں کا سوال نہ کرو، کیوں؟ علت، اگر ظاہر کی جائیں گی تو تمہیں بری محسوس ہوں گی۔ اوپر حاشیہ دیکھو، یعنی جب مسئلہ کے مبادی بیان ہو رہے ہوں اس وقت ان مسائل سے دریافت نہ کرنا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں محکم ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو قبل از وقت بیان کیا گیا تو ان کے نام ماننے کی وجہ سے کفر میں چلے جائیں گے، جیسا کہ پہلی قوموں میں ہوا ہے۔ آج کل توحید کے ابتدائی اصول بیان کیے جا رہے ہیں تو دیکھو تو صحیح، تو وغیرہ کا سوال نہ کرنا چاہیے۔ تو ایسی جو محکم ہوتی ہے جلدی نہیں جاتی، جو بات ایک دفعہ گھس جائے نا وہ جلدی۔ میں نے کیا حاشیہ لکھوایا؟ پہلے کیا تذکرہ تھا؟ ضروری باتوں پر، اور اب کیا فرمایا؟ غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری باتیں نہ پوچھو۔ ایک اور بڑا پیارا سا جملہ میں نے آپ کو لکھوایا اس مقام کا، جب میں پڑھتا ہوں حوصلہ کرو، جب نیازات غیر اللہ کی حرمت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، جب یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا، شیطان مختلف قسم کے، یہ سوال کرو یہ سوال کرو، مختلف سوالات کرو تاکہ اصل مسئلہ ذہن سے نکل جائے، تاکہ اصل مسئلہ، فرمایا جب تمہارا مطلوبہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو سوال اس وقت کیا کرو، گویا کہ ادب ذکر کیا، سورۃ الحج کھولو، صفحہ 502 پہلی سطر، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى الک الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جس وقت پیغمبر پڑھتا تھا، تمنا کرا پیغمبر، تو الک الشیطان فی امنیتی، ڈالتا تھا شیطان اس کے پڑھنے کے دوران شبہات، کیا ڈالتا تھا؟ سننے والوں کے دل میں شبہات ڈالتا تھا، اب مسئلہ بیان کرو نا کہ پکار کے لئے صرف اللہ، ہو جی پکار کے لئے صرف اللہ ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو حضرت سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ شیطان دل میں شبہ ڈالے گا، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہوتی، شیطان شبہ ڈالے گا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانَ، پس نیست و نابود کر دیتا اللہ ان شبہات کو جو شیطان ڈالتا تھا، ثم يحكم الله آياته، پھر مضبوط کر دیتا اور زیادہ اللہ اپنے دلائل، واللہ علیم حکیم، اللہ کریم علم رکھنے والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، تفصیل وہاں پر ہو چکی، آؤ اپنے سبق پر، اب یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، اے ایمان والو نہ سوال کرو ان چیزوں کے متعلق، کیوں اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری محسوس ہوں گی، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو ان کے متعلق جب اتارا جا رہا ہو قرآن، اتارا جا رہا ہو یعنی زمانے وحی میں، یعنی تبدا لکم ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، اف اللہ عنہ گزشتہ سوالات کو اللہ کریم نے معاف کر دیا، اور اللہ کریم بخشنے والا ہے حلیم، جلدی انتقام لینے والا نہیں ہے، قد سالہ قوم من قبلکم، تاکہ سوال کیا تھا ان فضول باتوں کا ایک قوم نے جو تم سے پہلے تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے ان کا انکار کرنے والے، یعنی احکام کی تعمیل نہ کی، واقعات سے متاثر نہ ہوئے، ما جعل اللہ من بحیرہ، پھر آ گیا بیان تحریمات غیر اللہ کا، منا بتا سکتے ہو تحریمات غیر اللہ کا معنی؟ جو چیزیں لوگوں نے حرام کی ہیں وہ حرام، جی قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، جی بابا پکڑ لے گا، تم نے کیوں اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں، حسن ابدال میں زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں پڑی ہیں تالاب کے، او موٹی موٹی مچھلیاں، مچھلیاں نہیں کھانی، ہاتھ نہیں لگانا، بابا پکڑ لے گا، تم کون اپنی طرف سے حرام کرنے والے؟ ما جعل اللہ من بحیرہ، اب یہ چار قسم کے جانور آ رہے ہیں، ذرا خیال کرنا، ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی بحیرہ، ولا صاحب صاحبہ بھی نہیں بنایا، ولا وسیلہ اللہ نے وسیلہ بھی نہیں بنائی، ولا حام اللہ نے حام بھی نہیں بنایا، اب ان کا معنی لکھتے آؤ، بحیرہ جس کا دودھ استعمال نہ کرتے، جس کا بس بتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیتے تھے، ہم اس کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، ولا صاحبہ جس پر سواری نہ کرتے، جس پر، ولا وسیلہ وہ اونٹنی جو یکے بعد دیگرے دو مادہ بچوں کو جنم دے، وسیلہ کا کیا معنی عرض کیا؟ جو یکے بعد دیگرے دو مادہ بچوں کو جنم دے، درمیان میں نر نہ ہو، اور حام وہ اونٹ جو 10 اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، فرمایا اللہ نے تو نہیں بنایا، تم نے کیوں سواری ان پر حرام کی ہیں، تم نے کیوں کہا ہے کہ ہم اس کا دودھ استعمال نہیں، کیوں تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لیکن کافر لوگ گھڑتے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ کہ اللہ ان افعال سے، پڑھو مولانا، اللہ ان افعال سے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. شکوا آ گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ہائے افسوس، اندازہ لگاؤ، ہمارا سمجھانا دیکھ، ان کا حال دیکھ، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو تعالوا آؤ آؤ الٰى ما انزل اللہ، طرف اس کتاب کے جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. قالوا، کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں کافی ہے وہ مذہب، ما پایا ہم نے جس کے اوپر اپنے باپ دادا کو، باپ دادا والا مذہب کافی ہے. آوالا ہو، دیکھنا عبارت، عبارت کیا تھی؟ ایتبعونہم، کیا عبارت تھی؟ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، ایتبعونہم. اچھا، کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ کیا عثمان؟ کیا ولو کانا باہم، یوں عبارت ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئاً، نہ علم رکھتے ہوں کسی چیز کا، نیچے لکھو دین میں، کس میں؟ دین. باپ دادا کو دین کا پتہ ہی نہ ہو، پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. ولا یہتدون، اور نہ رہ پاتے ہوں آسمانی کتاب کی، باپ دادا کو آسمانی کتاب کا پتہ ہی نہ ہو، دین کا پتہ ہی نہ ہو. سورۃ لقمان کھولو جی، 21واں پارا، جلدی کرو مولانا، 21واں پارا اور سورۃ لقمان، یہ صفحہ کھولو 604. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. آیت نمبر 21 سورۃ لقمان، صفحہ 604. جس وقت کہا جاتے ہیں ان کو پیچھے چلو، ما انزل اللہ، اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے، قالو، کہتے ہیں، بل نہیں نہیں، بل بل اسرابیہ، نہیں نہیں، نتبع، ہم تو پیچھے چلیں گے، ماں صرف اس مذہب کے، وجدنا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. آوالو، عبارت کیا تھی؟ یتبعونہم، کیا یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ اگرچہ کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان کو بلاتا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف. ٹھیک، دوسرا پارہ کھولو جلدی کرو منا، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، یہ آیت نمبر ہے 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جس وقت کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو، کس کے پیچھے چلو؟ ما انزل اللہ، اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے، کالو، کہتے ہیں، بل نہیں نہیں، بل اسرابیہ، نہیں نہیں، ہم تو پیچھے چلیں گے، ما اس مذہب کے، اس طریقے کے، کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو. مشرکین کی پہلی دلیل کیا ہے؟ باپ دادا. اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئاً، اچھا، یتبعونہم، کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئاً، نہ سمجھ رکھتے ہوں دین میں کسی چیز کی، ولا یہتدون، اور نہ رہ پاتے ہوں آسمانی کتاب کی. دیکھا، بہت سارے مقامات ہیں، میں نے ایک انداز آپ کو عرض کر دیا. آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدعیتم. اب ذرا خیال مانے پر، اشیا بھی لکھنا ہے، مانا سن لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم ہے تمہارے اوپر، انفسکم، فکر اپنی جانوں کا. تم پر کیا لازم ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے، اپنی فکر کرو بس. اشیا لکھو جی، ہدایت کے دو شعبے، نمبر ایک اپنی اصلاح، نمبر دو دوسروں کی اصلاح. دوسروں کو دعوت دینے کے بعد اپنی فکر بھی لازم کرنی ہے، یعنی جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لو تو اپنی فکر کرو. از حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت نے منع کیا. نمبر دو، دوسرا مطلب، انفسکم سے مراد اہل دینکم، اہل دینکم از عبداللہ ابن مبارک، یعنی اپنے دینی بھائیوں کی فکر کرو. نمبر تین، مشکا شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ سنو، لکھو. نمبر تین، یہ آیت زمانہ صبر پر محمول ہے. یعنی جب قیامت کے قریب ہر طرف بے دینی ہو جائے گی تو اس وقت اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنا. آ جاؤ جی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا چھوٹا سا ایک جملہ حاشیے پر آپ کے پاس بھی ہے، یعنی لا یاکلون کی تبلیغ کے بعد عدم ہدایت پر غم نہ کرو کیونکہ اللہ مرجعکم. ایک تو یہ جملہ، دوسرا اے ایمان والو علیکم انفسکم، لازم ہے تمہارے اوپر فکر اپنی جانوں کا. کیا معنی کیا؟ لازم ہے تمہارے اوپر فکر اپنی جانوں کا. اس کا مطلب ہے نہی عن المنکر بندہ نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے. نہ نہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے بعد اپنا بھی تو فکر کرو نا. یہ کس نے مانا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دوسرا مانا عبداللہ ابن مبارک نے کیا، علیکم انفسکم یعنی اہل دینکم، جو تمہارے دینی بھائی ہیں ان کا فکر کرو. اور تیسرا مشکات شریف کا حوالہ عرض کیا، یہ آیت زمانہ صبر پر معمول ہے، یعنی جب قرب قیامت میں ہر طرف بے دینی ہو جائے گی اس وقت اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنا. ایک اور بات ذرا سورۃ الحجرات دیکھو نا، اس میں ایک لفظ ہے 26واں پارا، صفحہ 755، ولا تلمزوا انفسکم، دوسری سطر، جلدی کرو مولانا، لا تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو بھی کوئی عیب لگاتا ہے، میں گندا ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، اپنے آپ کو کون کہتا ہے؟ نہ، یہاں جملہ عرض کیا تھا، دوسرے مسلمان بھائی پر عیب لگانا گویا کہ اپنے آپ پر عیب لگانا ہے. اور یہاں بھی یہی انداز ہے، علیکم انفسکم، دوسروں کی فکر ایسے کرو جیسے اپنی کرتے ہو، دوسروں کی فکر ایسے کرو جیسے اپنی کرتے ہو. لا یضرکم من ضل اذا تدعیتم، نہیں نقصان دے سکتا تم کو باوجود تمہاری سائی کے، تمہاری کوشش کے باوجود نہیں نقصان دے سکتا تم کو وہ بندہ جو بھٹا گیا، تم نے کوشش کی اس نے نہیں مانا، تمہارا کیا قصور ہے؟ شرط یہ ہے اذا تدعیتم، جس وقت تم ہدایت پر آ چکے ہو، تم ہدایت پر ہو، وہ گمراہ ہو گیا، اس کے گمراہ ہونے کا تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں. اذا تدعیتم کے نیچے بھی لفظ لکھا ہوا ہے، نمبر ایک اصلاح خود، نمبر دو امر بالمعروف نہی عن المنکر. اپنی اصلاح کر لی، امر بالمعروف کر لیا، نہی عن منکر کر لیا، اب جو بندہ نہیں مانتا تو تمہیں کوئی نقصان. پہلا پارا آیت نمبر 119، انا ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا، صفا 38، انا ارسلنا بالحق، میرے محبوب یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ماننے والوں کو، ونذیرا اور ڈرانے والا. کس وجہ سے؟ مولانا ہم جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، ہینڈز اپ، جو کچھ ہے نکالو. اب ڈاکو ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ نذیر ہے؟ اس ڈرانے والے کو عرب والے نذیر نہیں کہتے. اور باپ اپنے بیٹے کو ڈرائے، او بیٹے کدھر جا رہے ہو، آگ جل رہی ہے، جل جاؤ گے، سامنے پانی ہے، ڈوب جاؤ گے، یہ زہر پڑی ہے، نہ قریب جاؤ، نقصان پہنچے گا. اب باپ بیٹے کو آگ سے ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے، جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو عرب والے کیا کہتے ہیں؟ نذیر کہتے ہیں. تو یوں مانا ہوگا، بشیر خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو، ہمدردی کی وجہ سے. میرے محبوب لا تسأل عن اصحاب الجحیم، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں. جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال سنانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں. آ جاؤ، اللہ مرجعکم جمیعا، طرف اللہ کے لوٹنا ہے تم سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، بس خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. ذرا سورۃ ہود دیکھو جی، 12 پارا سبحان اللہ. آ جاؤ یہ آیت نمبر 4، اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر الہ انہم یتنون صدورہم. یہاں پر تین شرطیں عرض کی تھیں سزا دینے کی، سزا دینے کی شرائط ثلاثہ، سزا دینے کی، دیکھو تو صحیح، سزا دینے کی شرائط. نمبر 1، مجرم حاضر ہو، مجرم اللہ مرجعکم. نمبر 2، حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو. مجرم ہے اور سزا میں نہیں دے سکتا، پھر کیا فائدہ. اور نمبر 3، مجرم کی کاروائیاں حاکم کے علم میں ہوں. یہاں کیا انداز ہے؟ اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، حاضری بھی ہوگی. فینبئکم بما کنتم تعملون، تمہاری کاروائیاں اللہ کے علم میں ہیں، بس خبر دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، بڑا قرآن کا مشکل مقام آیا، جملہ لکھ لو، انشاءاللہ میں اس قدر آسانی سے حل کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ آپ اس کو بہت آسان محسوس کریں گے. حاشیہ لکھ لو چھوٹا سا ایک جملہ، جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی حرام ہے. واقعہ سن لو تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. بہت مشکل مقام ہے یہ قرآن کا، خالی ترجمے میں بڑے بڑے لوگ حیران رہ جاتے ہیں. جملہ کیا لکھوایا؟ جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی حرام ہے. اگر غیر مسلم سے قسم لینی ہے تو بھی اللہ کے نام کی لو. بات عرض کرتا ہوں، واقعہ سن لو، دیکھو گے تو سناؤں. بول صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ایک صحابی 2 عیسائیوں کے ساتھ سفر پر گیا، قافلہ جا رہا تھا، یہ بھی چل پڑے، تجارت کا سفر تھا. اللہ کی شان، راستے میں اس صحابی پر سخت بیماری کی حالت طاری ہو گئی اور فوت ہونے کے قریب ہو گیا. اب پردیس ہے، مسافری ہے، سفر ہے. اس نے کیا کیا کہ جتنا سامان تھا تمام سامان کی لسٹ بنائی، لسٹ بنا کر یہ چیز، یہ چیز، یہ بستر ہے، یہ سرانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، مثال کے طور پر لسٹ بنا کر اپنے سامان میں چھپا کر رکھ دی. اور ان 2 عیسائیوں کو کہا جو ہم سفر تھے، بھئی یہ میرا سامان ہے، میرا تو آخری وقت ہے، بچنے کی امید نہیں رہی، یہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا. کہا ٹھیک ہے. یہ جب واپس آئے 2 عیسائی، انہوں نے سارا سامان وارثوں کے حوالے کیا اور ایک اس میں بہت قیمتی پیالہ تھا، اس پیالے کو چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھائی سامان ہے فوت ہو گیا، یہ لے لو۔ ٹھیک ہے، لے لیا۔ جب وارثوں نے سامان کھولا تو اس میں لسٹ تھی، فہرست تھی، یہ سامان یہ، اس میں لکھا ہوا تھا پیالہ، یہ فلاں فلاں ڈیزائن ہے، نمونہ یہ وہ، بڑا قیمتی۔ انہوں نے عیسائیوں سے کہا بھائی سامان میں پیالہ بھی تھا، اب غور کرنا، سامان میں پیالہ بھی تھا۔ تو عیسائیوں نے کہا نہیں، کوئی پیالہ نہیں تھا۔ اب خیال، بس اسی بات کو سمجھنا ہے جس وجہ سے یہ مقام سمجھ نہیں آتا لوگوں کو۔ وارثوں نے کیا کہا کہ پیالہ تھا، جن کو وصیت کی تھی مرنے والے نے کہ سامان میرا گھر پہنچا دینا، عیسائی، انہوں نے کہا کہ پیالہ نہیں تھا۔ اب یہ جو وارث ہیں یہ بن گئے مدعی کہ پیالہ تھا، دعویٰ کیا پیالہ تھا، اور وہ کہتے ہیں پیالہ نہیں تھا، مدعا علیحدہ بن گئے۔ اور قانون کیا ہے؟ البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کر رہا ہے وہ گواہ پیش کرے، ثبوت دے۔ اب وارثوں کے پاس تو ثبوت تھا نہیں، ہاں بھائی سب کوئی ثبوت کوئی نہیں۔ اب جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے گا، کیا اٹھائے گا؟ اب سمجھنا اسی بات کو، مدعی کون تھے؟ دعویٰ کرنے والے، بول رحمت اللہ، بول کون تھے؟ مدعی کون تھے؟ وارث، کہ پیالہ، اور وہ منکر تھے کہ پیالہ، ہاں بھائی گواہ پیش کرو، دلیل ثبوت کوئی نہیں۔ تو اب عیسائیوں نے کیا اٹھائی؟ قسم اٹھائی۔ فرمایا قسم اٹھوانی ہے لیکن اللہ کے نام کی، قسم اٹھاؤ کہ جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، ہم اسی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی شان، عیسائیوں نے قسم اٹھا دی، عیسائیوں نے، پیالہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، چپ ہو گئی، پیالہ نہیں تھا، پر قسم جو اٹھا لی ہے۔ اللہ کی شان، تھوڑی مدت گزری، ایک زرگر کے پاس، سنار کے پاس وہ پیالہ نکل آیا، وارثوں نے دیکھ لیا، یہ بھائی پیالہ، یہ ڈیزائن، یہ نمونہ تحریر میں لکھا ہوا ہے، یہ تو پیالہ ہمارا ہے، فوت ہونے والے بندے کا تھا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو وہ دو عیسائی بیچ کر گئے تھے۔ کیا کہا؟ بس اب خیال، اب وارثوں نے کیس دائر کر دیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی تم تو کہتے تھے پیالہ نہیں تھا، پیالہ تو تمہارے پاس تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے پیالہ اس سے خریدا تھا۔ کیا کہا؟ بس اسی کو سمجھنا ہے، ہم نے پیالہ اس سے۔ اب عیسائی بن گئے مدعی، اب کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا تھا، اور وارث کہتے ہیں کہ نہیں خریدا تھا، اب وارث بن گئے مدعا علیہ۔ عیسائی کیا بن گئے؟ اجازت جلد بیٹھے، عیسائی کیا بن گئے؟ مدعی بن گئے، اور وارث مدعا علیہ بن گئے۔ ہاں بھائی ثبوت پیش کرو، تم نے خریدا تھا، ثبوت تو تھا نہیں، اب مدعا علیہ وارثوں تم قسم اٹھا، انہوں نے قسم اٹھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ تو تھا واقعہ، اور سورت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورت کے موضوع کے ساتھ میں نے تعلق لکھوا دیا، جس طرح خیر اللہ کی نظر نیاد حرام ہے، اسی طرح خیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں، اگر موقع بن جائے تمہیں غیر مسلم سے قسم لینی پڑے، غیر اللہ کی قسم نہیں لینی، کافر سے بھی قسم اٹھوانی ہے تو اللہ کے نام کی اٹھوانی ہے۔ آ جاؤ، اب دیکھو حل کر دیں اس کو، ذرا دھیان سے سننا، مانا بڑا مشکل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی، یہ شہادت مبتدا ہے، اس کے آگے خبر آئے گی، میں ذرا آپ کو بتاؤں گا، ترجمہ دھیان سے سنتے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بتاؤ کہ بات آسان ہو گئی کہ نہیں؟ آپ خالی اس بات کے بغیر ترجمے کو دیکھتے، انتہائی مشکل بات تھی، چٹکی میں حل کر دیا آسان۔ اچھا ایک چھوٹا سا اور جملہ لکھ لو، یہ تین باتیں چھوٹی چھوٹی لکھواتا ہوں۔ نمبر ایک، تخلیص قولی، تخلیص قولی۔ نمبر دو، تخلیص زمانی، نمبر تین، تخلیص مکانی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تغلیظ قولی کا مطلب یہ ہے کہ بھاری بھاری الفاظ استعمال کروائے جائیں. ہمیں اس جبار اور قہار کی قسم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل، ایسے سخت الفاظ تاکہ ان پر روب پڑ جائے. اور نمبر دو، تغلیظ زمانی. کیا مطلب؟ کہ ایسے وقت میں ان سے قسم اٹھوائی جائے جہاں لوگ زیادہ ہوں. ایک دو بندوں میں بندہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، زیادہ میں ذرا کچھ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، جھجک بندہ محسوس کرتا ہے. اور نمبر تین، تغلیظ جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ان پر روب پڑے. مسجد میں قسم اٹھواؤ اور پھر عصر کی نماز کے بعد مجمع زیادہ ہوتا ہے اس وقت قسم اٹھاؤ، الفاظ بڑے بھاری بھاری ہوں. یہ تو تین باتیں عرض کر دی، اب معنی سنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حاضر احدکم الموت، گواہی آپس میں تمہاری ہے، اذا حاضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک کو موت. حینا یہ بدل ہے، اذا مبدل منہ تھا، لکھو اذا پر. اذا حاضر، اذا کیا ہے اور حین کیا ہے؟ بدل. اب خیال، شہادت بینکم، گواہی آپس میں تمہاری، اذا حاضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیہ، وقت وصیت کے، وصیت کے وقت گواہی اسنان، یہ خبر آ گئی مبتدا کی، اسنان دو کی ہے. عبارت کیا بنی؟ شہادت و اسنان، شہادت گواہی دو کی ہے. دو بھی کون سے ہوں؟ ذوا عدل منکم، جو شرط اول، جو انصاف والے ہوں تم میں سے، تم یعنی مسلمان، یعنی میں سمجھاتا ہوں، مانا سن لو. او آخران، اگر مسلمان نہ ملیں تو دوسرے دو، من غیرکم، تمہارے غیر میں سے. دیکھو، موت کا وقت آ گیا، سمجھنا ذرا بات کو، موت کا وقت آ گیا، اب تم نے وصیت کرنی ہے کہ میں تو مر رہا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا دو مسلمانوں کو بلا لو، بھائی یہ دیکھو، بھائی میں فوت ہو رہا ہوں، یہ میرے پاس یہ سامان ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں، میں وصیت کر رہا ہوں. تو دو مسلمانوں کو گواہ بنا لو، گواہی دو کی، گواہی. اور اگر مسلمان نہیں ملتے تو چلو دو غیر مسلم ہونے چاہیے. آگے، ان انتم ضربتم فی الارض، مثلا اگر تم سفر کرتے ہو زمین میں، زمین میں سفر کرتے ہو اور موت کا وقت آ گیا، تم نے وصیت کرنی ہے، تو کتنے بندے بلا لو؟ بولو تو صحیح، کتنے بندے؟ کون سے دو بندے؟ مسلمان. مسلمان نہ ملے تو خیر مسلم. فاصابت کو مصیبت الموت، پس پہنچ جائے تم کو مصیبت موت کی. اب خیال، اب ذرا غور کرنا، پھر پہلی بات دہرائیں، یاد کریں تو یہ آیت حل ہو. وارثوں نے کہا پیالہ تھا، اور عیسائیوں نے کہا کہ پیالہ نہیں تھا، تو وارث بن گئے مدعی اور یہ بن گئے مدعا. وارث نے دینا ہوتا ہے ثبوت، گواہ، دلیل، جو بھی کہہ لو، مقصد سمجھانا ہے. اور اگر نہ دے سکے تو مدعا قسم اٹھاتا ہے. اب خیال، دیکھو آیت کو، تحبسونہما من بعد الصلاح، بیان حلف بر مدعا علیہ. بیان حلف کیا لکھا ہے نیچے؟ بیان حلف بر مدعا علیہ عیسائی، یعنی وصی، جن کو وصیت کی گئی تھی سامان پہنچانا. تحبسونہما من بعد الصلاح، روکو تم ان دونوں کو، کون مراد ہے؟ وہ دو عیسائی. من بعد الصلاح، نماز کے بعد. یہ ہے تخلیص زمانی، کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، نماز میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں. فَيُكْسِمَانِ بِاللَّهِ، بس یہی مقصودی جملہ ہے، فَيُكْسِمَانِ بِاللَّهِ، پس قسمیں اٹھائیں دونوں اللہ کریم کے نام کی، غیر اللہ کی قسم کافر سے بھی نہیں لینی. فَيُكْسِمَانِ بِاللَّهِ، مقصودی جملہ، نیچے لکھا ہے غیر مسلم کو بھی خدا کی قسم دو. کیا؟ غیر مسلم کو بھی خدا کی قسم دو. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، قسمیں اٹھائیں دونوں اللہ کے نام کی، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک کرو، وارثو تم ان وصیوں پر شک کر رہے ہو، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں. کیا؟ لَا نَشْتَرِي بِهِ سَامَنًا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تغلیظ قولی، الفاظ بھی بھاری بھاری استعمال کریں. کیا؟ لَا نَشْتَرِي بِهِ سَامَنًا، نہیں خریدیں گے ہم بھی اس قسم کے بدلے میں سامانن، مال، نہیں خریدیں گے ہم اس قسم کے بدلے میں مال. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو وہ قریبی، اگرچہ ہو وہ اور جس کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمیں کوئی کسی قسم کا دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہم قسم ٹھیک اٹھائیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، نہیں چھپائیں گے ہم اللہ کریم کی گواہی، اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، شکیناً ہم اس وقت البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم بات سچی کریں گے، ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے اور ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، ہم جو قسم اٹھا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، پیالہ نہیں تھا۔ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ اب خیال، فَإِنْ أُسِرَ، اگر معلوم ہو جائے، اگر سیگا تو مجھول کا ہے، معنی معلوم والا کر رہا ہوں، اگر معلوم ہو جائے کیا، اللہ انہ مستحق اسما، لکھے بیان حلف بر مدعا لے یعنی وارث۔ اب پیالہ پکڑا گیا، عیسائیوں نے کیا کہا، ہم نے خریدا تھا، ہم نے، اب یہ بن گئے مدعی، وارث کہتے ہیں کہ نہیں خریدا تھا، وہ بن گئے مدعا لے۔ اب بیان حلف بر مدعا لہ، بیان حلف یعنی وارث، اب وارث نے قسم اٹھانی ہے، اگر معلوم ہو جائے اللہ انہ مستحق اسمن، کہ وہ دونوں دبا گئے ہیں حق، دبا گئے ہیں، مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، اس کے نیچے لفظ لکھو استحق اسمن، کہ جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ بات معلوم اگر ہو جائے کہ استحق اسمن، دونوں مستحق ہوئے گناہ کے، یعنی پھر اب فآخران یقومان مقامہما، حاج اقبال صاحب حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، یہ مقام تو مولویوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ تو بڑی مشکل جگہ ہے۔ فآخران یقومان مقامہما، پر دوسرے دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، دوسرے دو اور کھڑے ہو جائیں، مقامہما ان وصیوں کی جگہ، اور جن کو وصیت کی تھی عیسائیوں، ان کی جگہ دوسرے اور کھڑے ہو جائیں، کن میں سے، من الذین، وارثوں میں سے، استحق علیہم، جن کا حق دبا ہے، جن کا حق، وارث کھڑے ہو گئے، ہمارا حق مارا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں خریدا تھا، لیکن ہوں کون، الاولیان، ہوں بہت قریبی، باقی وارثوں کے اعتبار سے قسم دو وارثوں نے اٹھانی ہے، لیکن وہ وارث جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں، یہ کیا کہیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پس قسم اٹھائے اللہ کریم کے نام کی، مقصودی جملہ، لَشَهَادَتُنَا حَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اب وارث قسم اٹھا رہے ہیں، البتہ ہماری قسم حق کو پکی ہے، تحقیقی ہے، من شہادتہما، ان دونوں عیسائیوں کی قسم سے، انہوں نے جو قسم اٹھائی تھی ان کی قسم سے ہماری قسم سے زیادہ پکی ہے، انہوں نے جھوٹی اٹھائی تھی۔ وما تدین، ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، وارث کہہ رہے ہیں تغلیظ قولی، الفاظ سخت، یقیناً ہم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب خیال، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، معنی پر غور کرنا، مشکل جگہ ہے، نیچے کے علت تحلیف او سیاہ، علت اس کو سمجھنا، علت تحلیف، تم نے او جن کو وصیت کی گئی تھی او عیسائی، ان سے قسم کیوں اٹھوائی، وجہ کیا ہے، مانا خیال، ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان یا تو بشہادت، کہ لائیں گے وہ عیسائی او وصی جن کو وصیت کی گئی تھی، بشہادہ گواہی کو، اللہ وجہہا، ٹھیک طریقے پر، او یخافو، یا ڈریں گے، یا خیال کرنا، علت تحلیف وارثہ، وارثوں سے کیوں قسم اٹھوائی گئی، یا ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ رد کر دی جائیں گی قسمیں اوصیاء کی، بعد ایمانہم، وارثوں کی قسموں کے بعد۔ میں سمجھاتا ہوں، واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنتے رہو، واسمعوا کے نیچے لکھو یعنی کہا مانو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کریم نئی رہنمائی کرے گا آخرت میں، نئی رہنمائی کرے گا آخرت میں قوم فاسقین، فاسقین سے مراد اعلیٰ درجے کے فاسق، جو اعلیٰ درجے کے فاسق اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ آخرت میں ان کی رہنمائی نہیں کرے گا کہ ان کو منزل مقصود تک پہنچنے دے۔ اب خیال، ذالک ادنا، یہ سمجھاتا ہوں جملہ، دیکھو، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہم نے وارثوں سے قسم کیوں اٹھوائی، وارثوں سے یا جن کو وصیت کی گئی تھی ان سے کیوں اٹھوائی؟ اب دیکھو اگر یہ پتہ ہو، خیال کرنا، اگر یہ پتہ ہو کہ میری قسم اٹھانے کے بعد وارث بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، اگر یہ پہلے سے پتہ ہو کہ میری قسم اٹھانے کے بعد، وہ عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ پتہ ہو کہ میری قسم اٹھانے کے بعد وارث بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، اگر یہ خطرہ ہو تو پھر یہ قسم صحیح اٹھائے گا، پھر یہ قسم اس کو پتہ ہے، پھر تو میری قسم رد کر دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا تو قسم اٹھا، اس خطرے کی وجہ سے بندہ قسم صحیح اٹھائے گا، یہ آیت کا مطلب ہے۔ اور اس سارے واقعے کو اس صورت میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح غیر اللہ کی نظر نیاز، اسی طرح غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی۔ آگے جلائی یوم اللہ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ نیازات غیر اللہ ان کو عالم الغیب سمجھ کر دیتے تھے، ربط کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ ان کو عالم الغیب سمجھ کر دیتے تھے، اس لیے اس کی نفی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، او جن کو عالم الغیب سمجھ کر نظر نیاز دے رہے ہو وہ قیامت میں کیا کہیں گے؟ جس روز جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، کس کو؟ بتوں کو، رسول کا معنی بت۔ جس روز جمع کرے گا اللہ رسولوں کو فیقول، پس اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، اے ماذا اجبتم، کس وجہ سے تمہاری عبادت کی گئی؟ وجہ بتاؤ کیوں تمہاری عبادت کی گئی؟ ہماری عبادت، اللہ کے رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا، لا ہمیں کوئی پتہ۔ مولا دیکھو تو صحیح حوالہ کا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، انک انت علام الغیوب۔ لا علم لنا دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا۔ امام رازی نے مانا کیا، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، الا، دیکھو تو صحیح، صبر کرو، لا علم لنا رسول کیا کہیں گے ہمیں کوئی پتہ، الا ان علمنا جوابہم لنا فی وقت حیاتنا ولا نعلم ما کان منہم بعد وفاتنا۔ دیکھنا، وہ کہیں گے اللہ جو زندگی میں انہوں نے ہمیں جواب دیا تھا، جو ہم نے مسئلہ بیان کیا وہ تو ہمیں پتہ ہے، اور ہماری وفات کے بعد جو کچھ کرتے رہے ہمیں پتہ۔ کس نے مانا کیا؟ امام رازی نے مانا کیا، ہماری وفات کے بعد کیا کچھ ہوا اللہ ہمیں کوئی پتہ۔ اب یہ دیکھو کتنی صاف قرآن کی آیت ہے، جو کہتے ہیں وفات کے بعد انبیاء کو سب کچھ پتہ ہے، یہ بت بولیں گے؟ کھولو مولانا سورۃ یونس، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ 316، آواز ہی نہیں نکلتا، صفحہ 316 آخری سطر۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم فرمائیں گے ان کو جو شرک کرتے رہے، شرک کرنے والوں کو ہم فرمائیں گے مَكَانَكُمْ، الزموا مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، ٹھہر جاؤ آگے نہیں جانا، انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ، وشرکاؤکم، جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی ٹھہر جائیں، فزیلنا بینہم، ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے کھڑے ہیں اور دوسری طرف شرک کرنے والے مشرک کھڑے ہیں۔ وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم یانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری عبادت کمال ہے، ہم تو کرتے تھے سجدے، منت منوتی، طواف، نظر نیاز، چادر قبر پر، یہ وہ، عرس، قوالی، میلی، میلے، قوالیاں۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنا عبادت گم لغافلین، یقینا ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ بت بولیں گے؟ لوگ کہیں یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، اچھا جی، 22 پارے پر آ جاؤ، سورہ فاطر، الذین تدعون من دون، صفحہ 636، والذین تدعون من دونہ، جلدی کرو مولانا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، والذین، الذین کا معنی بت ہے، صراط الذین، سورت فاتحہ، صراط الذین اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین راستہ ان بتوں کا، اللہ زینہ کا معنی بت، جن بتوں پر تو نے انعام کیا، نہیں نہیں، کیا مانا، صراط الذین راستہ ان، تو والذین تدعون، الذین کا مانا جن ہستیوں کو، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، ما یملکون من قطمیر، نہیں مالک وہ، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں، کس کے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ کھجور کے دانے کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر میں مردہ سمجھو، اوپر جو باریک پردہ ہے مردے کے اوپر کفن سمجھو، جن کو تم پکار رہے ہو وہ اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ آگے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، نہیں سنیں گے وہ تمہاری پکاروں کو، وہ تمہاری پکاروں کو، مولانا جملہ آپ کو یاد ہے، وہ میں نے ایک حاشیہ لکھوایا تھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو ان سے سوال یہ کرنا ہے کہ اسباب کے ساتھ سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں، سوال کیا ہے، بڑے ادب سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے پوچھنا ہے کہ حضرت مردے جو سنتے ہیں اسباب کے ساتھ سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ اگر وہ کہیں کہ جی اسباب کے ساتھ سنتے ہیں مردے، تو پھر ان سے کہنا پھر تو موت نہیں آئی، پھر تو موت آ جائے تو اسباب تو ختم ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسباب کے ساتھ سنتے ہیں پھر تو موت نہیں آئی، نہیں نہیں موت تو آئی ہے، پھر تو اسباب ختم، نہ نہ نہ نہ، بغیر اسباب کے سنتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ مردے تو کہنا بھائی جی بغیر اسباب کے سننا تو اللہ کی صفت ہے، بغیر اسباب کے سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت مردے سنتے ہیں بغیر اسباب کے، اللہ کی صفت مردوں میں ماننا تو شرک ہے، اللہ کی صفت زندے میں مانی جائے تو بھی شرک ہے، اللہ کی صفت مردے میں مانی جائے تو بھی شرک ہے، یاد رکھنا سوال، آ جاؤ، یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ جمع کرے گا رسولوں کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہارون، یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، بس اللہ فرمائے گا ماذا اجیبت، آ گئے جی مشرکین پاکستان، کون، انہوں نے کہا رسولوں کو پتہ تو ہوگا، بس گھبرا کر کہہ دیں گے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، رسول عالم الغیب ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، نبی عالم الغیب ہیں، رسول عالم الغیب ہیں، ان کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، لا علم لنا کہیں گے جی گھبرا جائیں گے، کیا سورۃ انبیاء کھولو، اعظمهم الفزع الاکبر، سورۃ انبیاء، لا 491 صفحہ، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اور آگے لا یحزنهم الفزع الاکبر، جو نیک بندے ہوں گے اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، لا یحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمگین کر سکے گی نہ پریشان کر سکے گی ان کو گھبراہٹ بڑی، اللہ تو کہتے ہیں وہ گھبرائیں گے ہی نہیں، مولانا دیکھ رہے ہو، اس لیے مشرکین پاکستان جو کہتے ہیں جی وہ گھبرا کر، اس کا معنی گھبرا کر جھوٹ بولیں گے، مولانا انبیاء جھوٹ بولیں گے معاذ اللہ، امام رازی نے کیا کہا کہ ہمیں وفات کے بعد حالات کا پتہ، مولانا آپ سمجھو ذرا، کل سورۃ الکوثر کی باس میں ایک حدیث عرض کی تھی، قیامت کا دن ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر کے جام بھر بھر پلا رہا ہوں گا، اور فرشتے کچھ لوگوں کو حوض کوثر پر آنے سے روکیں گے، میں کہوں گا اسے ہابی اسے آنے دو نا، یہ تو میرے ساتھ ہی معلوم ہوتے ہیں، تو فرشتے کیا جواب دیں گے، انکا لا تدری ما احدا سو بعدک، اللہ کے محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا دین میں نئے کام نکالے تھے، آپ کو پتہ؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سوکن سوکن لمن خیا، ہٹاؤ ہٹاؤ دور کرو ان کو، انہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی. مولانا اگر وفات کے بعد آپ کو امت کے اعمال کا حالات کا پتہ ہوتا آپ کبھی نہ فرماتے ان کو آنے دو، فرشتے کبھی نہ کہتے کہ اللہ کے ماؤ آپ کو پتہ. میں نے ایک اور مشہور حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی، آپ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ یہ کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے؟ کچھ خاکہ ذہن میں ہے؟ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کون سا عمل، جوتیوں کی آواز اپنے آگے جنت میں کون سا عمل کرتے ہو؟ مولانا پیغمبر زندہ ہیں، حضرت بلال زندہ ہیں، زندہ بلال کا عمل آپ سے سلم پر پیش نہیں ہو رہا. کیا سمجھے؟ زندہ حضرت بلال کا عمل آپ پر پیش نہیں ہو رہا. اگر زندہ پیغمبر پر زندہ بلال کے اعمال رضی اللہ آپ کبھی نہ پوچھتے کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز اپنے آگے سنی ہے. الیہ یرجع الامر کلہ واللہ ترجع الامور، تمام کے تمام اعمال کس کی طرف پیش ہوتے ہیں؟ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. آ جاؤ جی. اور اس مقام پر آ گئے مرزائی، اب سمجھو ذرا مرزائیوں کی دلیل. یونس جاگتا بیٹھا ہے، جاگتا بیٹھا ہے پک کے. اچھا کون آ گئے جی؟ قادیانی آ گئے. اب سمجھنا، بالکل بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میری طرف دیکھنا. عجیب بات، اور انہوں نے وفات مسیح پر دلیل پکڑی ہے. قادیانیوں نے کہا دیکھو تو قیامت کے دن اللہ رسولوں سے پوچھے ماذا اجبتم، اے ماذا عبدتم، تمہاری عبادت کیسے کی گئی، لوگوں نے کیسے تمہیں پکارا، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے وغیرہ وغیرہ، تمہارے سجدے منت منوتی طواف. اور اللہ کے رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں ہے. مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، سمجھنا ذرا استدلال، دنیا میں آئے اور دنیا کے اندر دیکھیں کہ عیسائی تو میری پوجا کر رہے ہیں. آپ کو کہا تھا ایک دکاندار نے لکھا ہوا تھا ہمارے شہر میں یا اللہ یا مسیح. ایک یہاں میاں والی میں نے ایک عیسائی سے پوچھا کہ تم جب جانور ذبح کرتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اس نے خود مجھے کہا ہم پڑھتے ہیں باپ بیٹا روح القدس، باپ بیٹا روح القدس، باپ سے مراد اللہ، بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس جبریل. یہ پڑھ کر الفاظ ہم چھری چلا دیتے ہیں. اب مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی گئی، ان کی پکار کی گئی، ان کو اللہ کا بیٹا کہا گیا. اب سمجھنا، مرزائی کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر ان کو معلوم ہو کہ عیسائی تو میری پوجا کر رہے ہیں، میرے سجدے طواف منت منوتی وغیرہ کر رہے ہیں، اور قیامت میں اللہ پوچھے ماذا اجبتم، ہاں بھائی امتوں نے کیا کیا تھا، امتوں نے کیا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہے لا علم لنا، مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو جھوٹ بنتا ہے، پتہ تو ہے. جب دنیا میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تو چل جائے گا، سمجھ رہے ہو استدلال کے نہیں مولانا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے پتہ تو چل جائے گا میری پوجا ہو رہی ہے. اور اللہ پوچھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دیکھو مرزائی نال واسطہ پوسی دا پتہ لگ سنے، اور اللہ کریم قیامت میں پوچھے کہ تمہاری امت کیا کرتی رہی، اور عیسیٰ علیہ السلام کہے مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو جھوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھیے گا مرزائیوں کی دلیل تو سمجھو، واسطہ پڑے گا پھر میں یاد آؤں گا. اللہ کریم جب پوچھے عیسیٰ علیہ السلام سے تمہاری امت نے کیا کیا تھا، اور وہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، پتہ تو مطلب عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولے گا ماذا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، قیامت میں کہے گا مجھے پتا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کس کی دلیل ہے؟ مرزائیوں کی، قادیانیوں کی دلیل. سمجھی کہ نہیں؟ سے اٹھی بیان کر دلیل، سنو اونچی آواز نال. مرزائیوں نے کیا استدلال کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دنیا میں نہ آنے پر؟ کیسے ماشاء اللہ، وہ دیکھیں گے کہ میری عبادت ہو رہی ہے آگے. نام کی نظر نیاز وغیرہ پکارے ہو رہی ہیں. پھر جھوٹ بنتا ہے. پھر کیا بنتا ہے؟ جھوٹ بنتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. پتہ تو چل جائے گا دنیا میں آ کر. لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہی نہیں ہے. بیٹھو ماشاءاللہ. اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے. اب ذرا سمجھو. قربان جاؤں اللہ تیرے سمجھانے پر. مولانا یہ دیکھنا میرا اشارہ. باقی رسولوں سے سوال ہوگا کہ تمہارے بعد امتوں نے کیا کیا. باقی رسولوں سے سوال ہوگا امتوں نے کیا کیا. وہ کہیں گے لا علم اللہ, ہمیں کوئی پتہ. شرک کیا, ہماری پکار کی وغیرہ وغیرہ. لان اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, نبیوں کی قبروں کے سجدے ہوئے, طواف, منت منوتی, پکار وغیرہ, ہمیں کوئی پتہ. مولانا سمجھنا, باقی انبیاء سے سوال ہوگا کہ تمہارے بعد امتوں نے کیا کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال, عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور ہوگا. تو نے کہا تھا میری پوجا کرنا. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال ہوگا؟ وہ سوال نہیں ہوگا جو باقی رسولوں سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا پوچھا جائے گا؟ تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا, تو نے کہا تھا میری پکار کرنا, تو نے کہا تھا میں الہ ہوں, تو نے کہا تھا میں عبادت کرے, تو نے کہا تھا. جواب دیں گے کالا سبحانک. کچھ فرق سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ باقی رسولوں سے سوال اور ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال. دیکھو اب, کیونکہ اس آیت پر یہ اشکال وارد ہوتا تھا, اللہ نے فوراً عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یہ دیکھو فوراً سات سوال شروع ہو گیا. تمہید نفی الوہیت از عیسیٰ, نفی الوہیت, جملہ لکھو چھوٹا سا. عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر, کیونکہ ان کی عبادت بہت زیادہ کی گئی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, ضیاء اللہ خان بڑی مہربانی پر میں پھنسا بیٹھا ہوں. مفتی صاحب انہوں نے بڑی شفقت, میں میری مجبوری ہے ہوں, تاری بڑی شفقت. مولانا سوال سمجھ آیا؟ آپ دیکھو جی, اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک, تمہید نفی الوہیت از, اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, جب فرمائے گا اللہ کریم عیسیٰ ابن مریم. نیچے کیا لکھا ہے عنوان؟ کدھر گیا؟ او صبر کرو, حوصلہ کرو, جگہ تو تلاش کرنے دو. تمہید ابطال تصرفات عیسویہ مافوق الاسباب, مافوق الاسباب عیسیٰ علیہ السلام قادر نہیں ہے. دیکھو, یاد کر میری نعمت اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر, اس ایت تو کبھی روح القدس نعمت اولا, جب میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ. یسیر و ماؤ ہے سو سارا, جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے جبرائیل حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتا تھا. تو کلم الناس فی المہدی وکالا, دوسری نعمت, کلام کرتا تھا تو لوگوں سے فی المہد, شیر خارگی کے زمانے میں, فی المہد دودھ پینے والا زمانہ, گود کے اندر, وکالا اور بڑھاپے کے اندر. کال کا معنی لکھو جی, وہ عمر جب بال سفید ہونے لگے. یہ دلیل ہے نزول عیسیٰ کی, یہ دلیل ہے, کیونکہ آپ اس عمر سے پہلے اٹھا لیے گئے. مولانا اشارہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قرآن کا کہولت کون سی عمر ہوتی ہے؟ جب بال سفید ہونے لگیں. عیسیٰ علیہ السلام اس عمر سے پہلے پہلے اٹھا لیے گئے, تو معلوم ہوتا ہے واپس آئیں گے اور اس عمر میں آ کر بھی کلام کریں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ سوم شان علمی جب سکھایا میں نے تجھ کو الکتاب کتب سماویہ قرآن سکھایا اور حدیث سکھائی والحکمہ تورات سکھائی اور انجیل سکھائی ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے تھے اور قرآن بعد میں اترا ہے اللہ قیامت میں کہہ رہا ہے میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی حدیث سکھائی اور قرآن کا علم دیا تو یہ بھی اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اللہ ان کو قرآن کا علم بھی دے گا کچھ سمجھے بھی ہو کہ نہیں اشارہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي مُوسَى جب بناتا تھا تو جب تو بناتا تھا من الطِّينِ مٹی سے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ قاف بمانا مثل قاف بمانا خیال کرنا یہاں مولوی پھنساتے ہیں طالب علموں کو پر پھنسائیں تو تب کے خود پتہ ہو قاف بمانا بناتا تھا تو مٹی سے مثل شکل پرندے کے مثل کاف بمانا آصف کاف بمانا مثل مثل شکل بیزنی میرے حکم سے یہ دیکھو یہ پرندہ ہے نا چڑیا پرندے کی جو شکل ہوتی ہے تو اس کی مثل بناتا تھا پرندے کی جو شکل ہوتی ہے اشارہ دیکھنا آیت حل ہو جائے پرندے کی جو شکل ہوتی ہے تو اس کی مثل مٹی کا بنا دیا ایک پرندہ تو اس کی مثل اس جیسی بناتا تھا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَنْفُخُ بس تو پھونکتا تھا اس میں پھونکتا تھا تو بس ہو جاتا تھا پرندہ بھی اذنی میں اللہ کے حکم سے وَتُبْرِئُ لَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ مُوسَى دوم اور ٹھیک کرتا تھا تو مدرسہ اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو کوڑ کی بیماری والا بھی اذنی میرے حکم سے نمبر چار وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي جب نکالتا تو تو مردوں کو میرے حکم سے پانچواں انعام وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ محافظت عیسویہ جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قتل سے ان کا تیرے تجھ سے یعنی تیرے قتل سے جب لایا تھا تو ان کے پاس واضح دلائل فقال اناد بنی اسرائیل زید پس کہنے لگے کافر ان میں سے نہیں یہ معجزات مگر جادو ہیں کھلم کھلا وہ قتل پر آمادہ ہو گئے میں نے بچایا بھائی اوحیت الی الحواریین اور جب میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی حواریوں کے نیچے لکھا ہے الکیت فی روعہم اوپر لکھا ہے انجیل میں بدریہ ہے تو تیرے ذریعے میں نے حواریوں کو کہا کیا کہ ایمان لے آؤ میرے ساتھ ہو میرے رسول کے ساتھ حواری کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے میں نے حواری اس کا قال الحواریون 28 پارے میں آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا کہنے لگے یہ بڑے بڑے شہزادے اور بڑے لوگ تھے آمنا ہم ایمان لے آئے اور گواہ بن جاتا ہوں بہی طور میں اننا مسلمون کے ہم فرما بردار ہیں اس قال الحواریون قصہ نزول مائدہ سوال حواریین جب کہنے لگے حواری اے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع رب کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب این ینزل علینا مائدہ من السماء کہ اتار دے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے تیرے رب کو طاقت ہے نیچے کیا لکھا ہے یعنی کرے گا کوئی مانے تو نہیں کوئی رکاوٹ قال حضرت نے فرمایا جواب مسیح اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو بلا ضرورت معجزات کا سوال نہ کرو اگر ہو تو مین کن تم مومنی ایمان والے قالوا ما روز اول وہ کہنے لگے حواری نرید ونا کل منہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں ہم یعنی ہمارا عرض بلا بنا کہتے ہو تو بند کر دیتا ہوں سبق پھر کل نہیں پڑھاؤں گا ہمارا عرض بلا اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں سورۃ البقرہ پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا حوصلہ بھائی فرض کی فائدہ نہ کرو فیصلہ کر لو مجھے بتا دینا سبق کے بعد ورنہ میں سورۃ البقرہ نہیں پڑھاؤں گا میں اور کوئی آسان سی سورۃ پڑھا دوں گا اناکل منہا ہمارا عرض بلا بلکہ مصلحتن ہے ایک فائدہ ہے کیا ہم کھائیں اس میں سے دوسری مصلحت وتطمئن قلوبنا اور تاکہ اور زیادہ پورے مطمئن ہو جائیں ہمارے دل واو تفسیریہ ونعلمہ اور زیادہ ہم جان لیں ان کا صدق تنا کے داغی کے سچ بولا ہے آپ نے دعوی رسالت میں آپ نے سچ کہا ہے آپ سچے ہیں اور تیسری مسرت و نکون علیہ من الشاہدین ہو جائیں ہم اس کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ان لوگوں پر جو موجود نہیں قال عیسی ابن مریم التجا عیسی حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کی اللہ اللہم ربنا اے نزول مائدہ عیسی علیہ السلام کے اختیار میں نہ تھا اے اللہ ہمارے پروردگار انزل علیہم من السماء اتار ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے تکون لنا عیدا ہو ہمارے لیے خوشی کی بات لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے ہے موجودین آخر نہ اور پچھلوں کے لیے ہے پچھلوں کے لیے بے اعتبار انعام بر پچھلے کہیں گے ہمارے سلف پر انعام ہوا تھا جی آیا تم ان کا اور نشانی ہو میری نبوت کی تیری طرف سے رزق دے ہم کو تو بہتر دینے والوں کا ہے قال اللہ اجابت الہی اللہ نے فرمایا انی منزل علیکم شکینن میں اتارنے والا ہوں مائدہ کو تمہارے اوپر اتارنے والا ہوں لیکن فمن یکفر بعد منکم جس بندے نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے نزول کے بعد بعدوں کے نیچے لکھو نزول کے بعد کفر کیا ناشکری کی فَإِنِّي عَذِّبُهُ پس یقیناً میں اس کو عذاب دوں گا عذاب دینا کہ لا عذبہ احد من العالمین نہیں عذاب دیا ہوگا میں نے کسی ایک کو جہان والوں میں سے ناشکری کی عذاب ایسا دوں گا کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جملہ لکھو جی باس کے نزدیک وہ ڈر گئے اور مائدہ نہ اترا نمبر دو جمہور کے نزدیک مائدہ نازل ہوا حواری مطمئن ہو گئے اور یہود نے اسے جادو سمجھا جنہوں نے نہ مانا اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا اب آخری رکوع آپ کی توجہ چاہتا ہے میں ذرا حاشیہ لکھوا لوں اگر آپ کو شوق ہے نہیں تو میں بس ایسے بیان کر دیتا ہوں حاج صاحب آپ کے سفارشی ہیں میں حاج صاحب کا پابند ہوں جیسے حاج صاحب کہیں گے حاج صاحب حکم یہ اگلے صفحے پر آ جاؤ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم عیسیٰ علیہ السلام کی غیبوبت دو قسم ہے نمبر ایک غیبوبت غیب ہونا نمبر ایک جب رفع ہوا نمبر دو جو موت کے بعد ہوگی توفی کا لفظ فلما توفیتنی توفی کا لفظ اس لیے لائے تاکہ دونوں قسم کی غیبوبت اس میں آ جائے اگر صرف رفع یا صرف موت کا لفظ ہوتا تو ایک غیبوبت مراد ہوتی نوٹ عیسیٰ علیہ السلام نہ پہلی غیبوبت پر مطلع تھے نہ دوسری پر ہوشیا ہو گیا لکیر لگاؤ. یہ عبارہ دیکھ لو, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اشکال, تغفر کی مناسبت سے غفور الرحیم ہونا چاہیے تھا, جواب یہ تب ہوتا جب عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد سفارش کرنا ہوتا. لکیر لگاؤ. اس یاد کا ایک اور جملہ, ان تعذبوا فانہم عبادک, عبادک لکھو, عبادک تیرے مملوک ہیں, تجھ پر کوئی اعتراض نہیں. مالک مملوک سے جو بھی کرے, یونس جاگتا بیٹھے کہ سم گئے, میں کو بڑی فکر ہے تیری. انہوں نے شرک کیا, اگر نبی کرتے تو تجھے عذاب دینے کا حق ہے, کیونکہ مالک اپنی ملک میں جو بھی تصرف کرے اسے حق ہے. اور اگر معاف کرے تو قادر مطلق ہے. تیرے محتاج ہیں, کیا کر سکتے ہیں. آگے جی, ان تغفر لہم, یہ لفظ لکھو, ان تغفر, دشمن کو بوجہ خوف کچھ نہیں کہا جاتا, اور چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن تو عزیز ہے, لیکن تو, تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا کہ زبردستی مغفرت کرا لے. اور تو حکیم ہے, جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے چھوڑ دے. آ جاؤ, اب رکوع کو حل کریں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے, یہ پہلے اس قال اللہ کا اعادہ ہے, یہ پہلے اس کو کہتے ہیں اعادہ, بود اعاد. وہ ایک بات شروع کی اس قال اللہ یا عیسیٰ, درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں, تو پھر نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر انہی الفاظ کو دہرا دیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, جس وقت فرمائے گا اللہ, اے عیسیٰ ابن مریم, انت قلت للناس, کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو, اتخذونی, بنا لو. دیکھا نا, باقی انبیاء سے سوال, کچھ خواب کا بھول گئے ہو, باقی انبیاء سے سوال اور ہوگا, باقی انبیاء سے سوال اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال, یہ ہو, یہ انت قلت للناس, کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے بنا لو, وہ میری ماں کو دو الہ اللہ کے سوا, کہا تھا. جواب, قال سبحانک, معروض اول پڑھو, تبری از عقیدہ شرکیہ و تعلیم اوہ، میں شرکی عقیدے سے بھی بیزار ہوں، شرکی عقیدے کی تعلیم دینے سے بھی بیزار ہوں۔ سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے۔ یہ رومال دیکھنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ رومال ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، سمجھنا سمجھنا مثال، پھر نہیں آئے گا موقع۔ یا سوال اگر میں پوچھوں تو جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا، اب یا میری والدہ کی عبادت کرنا کہا تھا، یا جواب ہاں میں ہونا چاہیے یا نہ میں۔ حضرت عیسیٰ کا جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے، جواب کیا ہے؟ سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھنا، اللہ اگر میں اپنی عبادت کا کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اچھا سبحانک پر نمبر ایک لکھو، نمبر ایک انگلش والا اردو والا گول دائرا لگاؤ۔ ما یکون لی، نمبر دو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں جائز میرے لیے کہ کہتا میں وہ بات کہ نہیں تھا میرا حق، جس بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا، میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ میری عبادت کرو؟ نیچے لکھا ہے نہ واقع میں کہ تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، اور نہ میرے عقیدے میں کہ میں کیسے کہہ سکتا تھا میں تو واحد ہوں کہ میری عبادت کرو میری والدہ کی، نہ۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، نمبر تین، ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا بھی ہے، اگر میں نے کہی بھی ہے وہ بات، فقد علمتا، پس تگی تو اس کو جانتا ہے۔ اللہ جے میں آکھا ہی ہے و تے کو تا پتا اسی، پوچھتا کیوں ہے؟ ہائے صاحب ہماری سرے کی سنی، جے میں آکھا بھی ہے جو میری عبادت کرے تو تینوں تا پتا اسی، پوچھتا کیوں ہے؟ یہ بڑا پیارا انداز ہے، اگر میں نے کہا بھی ہے تو تجھے پتا ہوگا، پھر پوچھتا کیوں ہے؟ یہ تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک، دلیل مدعا۔ ما یکون لی پر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے مدعا کہ نہیں لکھا ہوا؟ ارشد ملا ہی نہیں آپ کو، لکھا ہوا ہے؟ میرا حق نہیں بنتا تھا کہ میں یہ بات کہتا، میرا حق اس کی دلیل۔ تعلم ما فی نفسی و عالم ما فی نفسک، اللہ جانتا ہے تو جو میرے دل میں ہے، تو زبان والی بات بطریقے اولا، اور نہیں جانتا میں ما فی نفسک جو تیری معلومات میں ہے۔ ما فی نفسک کا معنی کیا؟ باقی مخلوق کی طرح میں عاجز ہوں۔ خلاصہ معروف سے اول، انا کنتا لام الغیوب، یقیناً تو ہی تو ہے غیبوں کا علم رکھنے والا۔ پہلے ہی معروف کا خلاصہ کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، ما قلت لہم، خلاصہ بلکہ میں نے اس کے خلاف کہا ہے، میں نے اس کے نہیں کہا، میں نے ان کو، نمبر چار، یہ الگ ساتھ ساتھ نمبر بھی لکھتے آؤ، نہیں کہا میں نے ان کو مگر ما امرتنی بھی، مگر جو تو نے حکم کیا تھا مجھے اس کا، کیا میں نے کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، معروف دوم، تبری از، مطلع شدن بر احوالیاں، میں ان کے حالات پر مطلع نہیں تھا، مجھے کیا پتا۔ کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، رہا میں ان کے اوپر بیان کرنے والا، شہیدن جتنے تک رہا میں ان میں، میں بیان کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھ کو پورا پورا لے لیا، مجھ کو آسمان پر زندہ، اولن موت سے، پہلے آسمان پر اٹھایا، پھر جب نیچے آیا اس کے بعد تو نے موت دی، پھر کنت علیہم، کنت انت رقیبا علیہم، اس پر لکھا ہے لم یکل رفعتنی، لم یکل، یوں نہیں کہا کہ جب تو نے مجھے اٹھایا، ولا امتنی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے مجھے موت دی۔ وتوفی عام لہما، توفی کا لفظ دونوں کو شامل ہے، کیا مطلب؟ جب تو نے اٹھا لیا پھر بھی مجھے ان کا پتہ نہیں تھا، اور جب واپس آیا پھر تو نے مجھے موت دی، تو موت کے بعد کا بھی مجھے پتہ نہیں۔ کنتا انت رقیبا علیہم، تو ہی تو تھا ان کے اوپر نگہبان۔ وانت علی کل شیء قدیر، ان کی کیا تخصیص ہے، تو ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، خلاصہ کیا نکلا؟ کہ میں نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، میں تو یہ بیان کرتا رہا اللہ کی عبادت کرو۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، معروض صوم تبریت شفاعت، میں ان کی سفارش نہیں کرتا، میں ان سے بیزار ہوں، اگر تو عذاب دے ان کو شکیناً وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم اگر تو ان کو بخش دے، فانت تملک، نیچے کیا لکھا ہے، فانت تملک ذلک من غیر قبح، اللہ تو مالک ہے بخش دے، تجھ پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، شَكِيناً تُو زبردست ہے، یہ جزو اول کے متعلق ہے خیال، پہلی جز کیا تھی، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو عزیز ہے زبردست عذاب دے سکتا ہے، اور اگر بخش دے تو الحکیم تو حکمتوں والا ہے، تیری کوئی حکمت ہوگی جو ثانی سے متعلق، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بشارتا، اللہ فرمائے گا یہ دن ہے فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، سچے کون سے، قول و عقیدہ و عمل میں، لہم جنات بیان نفع، ان کے لیے باغات ہوں گی جنت جسمانی ہے، صفت اول جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، کتنی قسم کی، دوم نمبر دوم، خالدین فی آبادا صفت دوم، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جنت روانی، راضی ہو جائے گا اللہ ان سے، ہو راضی ہو جائیں گے اللہ سے، یہی تو ذالک الفوز العظیم، فضیلت جنتین، فضیلت ایک جنت جسمانی ہے، دوسری جنت روحانی ہے رضی اللہ، دونوں کی فضیلت، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، للہ ملک السماوات والارض، خلاصہ تمام سورت کا، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، لال عیسیٰ و امہ، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں، بی بی مریم کے لیے نہیں، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وما فیہن جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب پر بادشاہی اللہ کی ہے، بھوالا کل شین قدیر، اور واللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، حوصلہ حوصلہ، للہ ملک السماوات کے نیچے، جب بادشاہ ہوئی ہے تو تحلیل اور تحریم کا حق بھی اسی کو ہے، لہذا غیر اللہ کے لیے تحلیل تحریم نہ کرو، حجاب ہے تو بڑا تھکا ہے، میں کو بڑا فرس آدھا پہ تیرے تھے جی، وہ میری تھک گئے، صرف سوا یارہ، میں نے جب پہلے پہلے سال اس مسجد میں ہم نے دورہ شروع کیا تھا تو سورۃ مائدہ ہم نے رات کو پڑھی تھی اور سحری کا وقت ہو گیا تھا، حوصلہ حوصلہ، اتنا تلا تیل کونی، چپ کر باؤ، جو میں نے حاشیہ لکھوایا اس حاشیے کو پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام کی غیبوبت دو قسم ہے، نمبر ایک رفع ہوا، نمبر دو جو موت کے بعد ہوگی، توفی کا لفظ اس لیے لائے تاکہ دونوں قسم کی غیبوبت اس میں آ جائے، نمبر اگر صرف رفع ہوتا یا صرف موت کا لفظ ہوتا تو پھر ایک غیبوبت کو شامل ہوتا، توفی لائے توفیت نہیں تاکہ دونوں کو شامل ہو، اللہ جب تو نے مجھ کو پورا پورا لے لیا، اوپر اٹھایا پھر بھی میں بے خبر، موت دے دی پھر بھی میں بے خبر، اچھا ایک اور جملہ لکھوایا، عبادک تغ تغ پھر کی مناسبت سے، تغفر کی مناسبت سے کیا ہونا چاہیے تھا، ان تغفر لهم فانک غفور الرحیم، جواب یہ تب ہوتا جب عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد، مقصد ہی نہیں ہے سفر، اللہ تو جان یہ جانے میرا ان سے کیا تعلق ہے، آگے عبادک تیرے محتاج ہیں، فان ان تعذبهم فانهم عبادک کا جملہ، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بند تیرے محتاج ہیں، کیا کر سکتے ہیں تیرے، تجھ پر کوئی اعتراض نہیں، تجھ پر مالک مملوک سے جو بھی کرے، مالک مملوک سے تجھ پر کیا اعتراض ہے، انہوں نے شرک کیا، اگر نہ بھی کرتے تو تجھے عذاب دینے کا حق تھا، کیونکہ مالک اپنی ملک میں جو بھی تصرف کرے کر سکتا ہے، اور معاف کر دے تو قادر مطلق ہے، تیری مرضی، ایک اور جملہ لکھوایا، عبادک تیرے محتاج ہیں کیا کر سکتے ہیں، اور ان تغفر لهم، دشمن کو بوجہ خوف کچھ نہیں کہا جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تو عزیز ہے، تجھ پر کسی کا ڈر اور زور نہیں چلتا کہ زبردستی مغفرت کرا لے، اور الحکیم تیری حکمت ہے، تو جسے چاہے معاف کر دے چاہے نہ کرے۔ اب ذرا غور کرو، چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو، حضرت کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہ تو شریکوں سے، جاگو تو صحیح، اللہ تو شریکوں سے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں بنتا تھا میں کیسے کہہ سکتا تھا۔ اب خیال، ان کن تو کل تو ہو دلیل نہ کہنے کی، دلیل کیا جملہ کہا؟ میں نے یہ بات نہیں کہی، دلیل اگر میں نے کہی ہے تو تجھے پتا ہوگا، اگر میں نے کہی ہے تو یہ دیکھو، یہ زبان ہے، اگر میں نے زبان سے کوئی بات کہی ہے کہ میری عبادت کرو میری اما کی، تجھے پتا ہوگا۔ اب پتا ہوگا اس کی دلیل کیا ہے؟ تعلم ما فی اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے، زبان کا کیسے نہیں جانے گا؟ اللہ تو رب تو سنو مولانا، پہلی بات یہ کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، اگر کہی ہے تو تجھے، جب میں زبان کا کیسے پتہ نہیں ہوگا جب تو دل کا حال جانتا ہے، تو غیبوں کے لگتا ہے۔ اچھا اب خیال کرنا، ما قلت لہم، اللہ ما، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے تو یہ کہا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، نہیں جب میں نے یہ کہا ہے، میں نے خیال، میں نے ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ کہا ہو، ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا اللہ کی عبادت کرو، اس لیے یہ عیسائی مشرک بن، نہ لا کنت لہم شہیدا، مسلسل کہتا رہا میں، جب تو نے اٹھا لیا میں کیا کر سکتا تھا، اب تو جان اور یہ جانے میں اس میں دخل۔ چلو جی الحمدللہ سورت مائدہ مکمل ہو گئی، بڑی مارکت الرا سورتی، اب فیصلہ کر لو پھر مجھے بتا دینا سورت بکرا پڑھنی ہے یا دوسری سورتیں۔ صبر، یہ رکوں کا جواب، وہ دو ثواب کو کھلا سکتا ہے۔ تو میں دس چھوڑا آئی بھائی، جو غیر اللہ کے نام کی چیز کتے کو بھی نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں تصرف جائز نہیں۔ اب ایک جھگڑا ہو گیا تھا طارق محمود ساتھ کا بات چمچا سے، ہاتھ کھڑا کرو، طارق کتھا بیٹھا بھائی؟ وہ بیٹھا جی، او طارق بیٹھا جی ساتھ کا بات کا، ان کے شہر کا نام ہے چمچا، اب انہوں نے رکھا ہے ساتھ کا بات، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، پھر بھی چمچا کہتے ہیں۔ میں طارق اللہ تک ہے، اٹھی کھڑو، اٹھی کھڑو، میں غلط تک ہے، چمچہ آگے شہر دنا چمچہ آئی، ہاں نا تکار چمچہ آئی، جیا جیا جیا اچاک جیا۔ ان کے ساتھی مجھ سے طریقے لیتے تھے نا جی، کہاں تقریر کرنے جی چمچہ، اب ساتھ کا باغ نام رکھا ہے لیکن نہیں، بیٹھی بیٹھی شرم نہ کر، خیر ہے تین تنا نہیں رکھا، خیر ہے جی۔ اچھا جی، طارق کا سوال آیا کہ ایک آدمی موحد ہے، دوسرا مشرک ہے، اور مشرک کے پاس غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، دوسرا موحد اس سے خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا؟ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تھا زیدہ کے اندر، ایک قصبہ ہے وہاں پر، مناظرہ ہوا تھا اسی بات پر کہ دربار کی گائے دی تھی لوگوں نے، اور جو دربار والے میاں تھے انہوں نے وہ آگے منڈی میں فروخت کر دی، مولانا طاہر صاحب نے فرمایا یہ حرام ہے، خریدنا اور فروخت کرنا اس کو تصرف نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب والے لوگ رفع یدین کرتے ہیں، بیٹا وہ جو ہیں حنبلی ہیں، حنبلی، وہ کون ہیں؟ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، اور آج کل کے یہ غیر مقلد، یہ گستاخ صحابہ، یہ تو کسی کے مقلد نہیں ہیں، یہ تو غیر مقلد ہیں، یہ تو بے دین ہیں۔ خبیر